إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مخي اصول کې په مقدمه کې د و خبرو بیان شو، یعنی په وو طریقو باندې عظمت د قرآن کریم بیان شو. دا و خبرې به ټول په مقدمه کې، په هغه کې یو عظمت د قرآن کریم و، نو په وو طریقو باندې عظمت د قرآن کریم دا بیان شو. دارنګه د قرآن کریم آداب بیان شوی، تعریف، موضوع، حکمت د نزول او نمونه د قرآن کریم دا بیان شوی. بیا وروسته په هغه درې مقصدونه کې، اولنی مقصد په هغې کې شپږ خبرې وي. اول د توحید بیان وشو، او دویم د رسالت بیان وشو، او دریم د صدق الکتاب بیان وشو، او څلورم د ایمان بالآخرت بیان وشو. په مقصد اول کې څلور خبرې بیان شوې، او دوه خبرې پاتې دي چې هغه جهاد او انفاق فی سبیل الله دي. له دې نه وروسته هغه دویم مقصد دی چې د هغې تعلق دی د سورتونو سره، هغه کې به دوه خبرې راشي، دعوه او دلایل. او دریم مقصدونه چې تعلق یې د جدا جدا آیتونو سره دی، په هغه کې به څوارلس خبرې راشي، او په تتمه د اصولو کې به اووه خبرې راشي. دا اجمالي حاصل دی د اصولو. خو په ننني درس کې پنځم مقصد بیانیږي چې هغه ته جهاد پی سبیل الله ویلی کېږي. هغې ته څه وایي جهاد پی سبیل الله؟ او دا هغه مقصدونه دي چې د دې تعلق د ټول قرآن سره، یعنې په ټول قرآن کریم کې دا شپږ خبرې بار بار بیانیږي، د توحید مسله او د رسالت او د صدق الکتاب، د ایمان بالآخرت، او د جهاد او د انفاق فی سبیل الله. دا شپږ خبرې په ټول قرآن کریم کې بیانیږي او بار بار بیانیږي. نو په دې درس کې د دغه پنځم مقصد بیان دی چې هغې ته جهاد فی سبیل الله ویلی کېږي. د جهاد فی سبیل الله د دې نه مخکې چې کوم څلور اصول بیان شو، دغه ارکان د ایمانو او بنیادی اصول دي. دغه ته اصول اصلیه وي، اصول مهمه مته وي، سوابقه مته وي. دا وروستني چې کوم دي جهاد او انفاق فی سبیل الله، یا دغه رنګه تنظیم او آداب، دې ته اصول ممده وي، او اصول متممه او لواحق وتوي. نو په دې کې دا مخکنی څلور دا اصول اصلیه دي، توحید، رساله، صدق الکتاب، ایمان بالآخرت، دې ته اصول اصلیه وي. او جهاد او انفاق فی سبیل الله، دغه رنګه تنظیم او آداب، دې ته اصول ممده وي. دویم دا چې مخکې څلور ته اصول مهمه وي، د رستنۍ دوه یا څلورو خبرو ته اصول متممه وي. مخکنو سلور تا سوابق وي او دې رستنو سلور تا یا دوو تا سوي لواحق وتا وي. نو په دې وجه اوس مونږ پنځم مقصد بیان کو چې هغه جهاد فی سبیل الله دی. د جهاد اول معنا لغوي او اصطلاحي ذکر کو او بیا د جهاد دیارلس قسمونه ذکر کو. ابن قیم رحمه الله د وینا مطابق او بیا د جهاد متعلق شل قسمه خبرې کو چې قرآن شل قسم مضامین د جهاد باره کې بیان کړي دي. اول د جهاد معنا لغوي او اصطلاحي او بیا د جهاد دیارلس قسمونه چې کوم ابن قیم رحمه الله بیان کړي او بیا د جهاد متعلق شل قسمه خبرې او شل قسمه مضامین چې کوم قرآن کریم بیان کړي. نو ګورئ د جهاد معنا لغوي څه ده. جهاد په لغت کې کوشش او محنت ته وایي. لکه مجمع البحار کې وایي هو المبالغه واستفراغ ما في الوسع والطاقه من قول وفعل. دا کوشش کول او خرج کول او قوت دي چې هغه په وسع او طاقت د انسان کې که هغه وینایي که فعلي. دا یې معنی لغوي ده. لکه جهاد الرجل في الشيء معنا څه ده. جد فيه وبالغه. په دې شي کې کوشش وکړو مبالغه پکې وکړه. نو جهاد کوشش کولو ته وایي او بیا په کوشش کې مبالغه کول یعنی ډیر کوشش کول ښه کوشش کول. دا د جهاد سره معنا لغوي ده. او جهاد په اعتبار د دې معنا لغوي سره په قرآن کې اووه کاره ته ذکر شوی دی. جهاد خو اکثر په معنا اصطلاحي سره راځي. جهاد په معنا اصطلاحي سره قتال فی سبیل الله ته وایي وروسته راځي. هغه خو قرآن کې بار بار راځي. وروسته به راشي جهاد په اعتبار د معنا اصطلاحي سره دوه دېرش کاره ته قرآن کې راغلی. خو جهاد په اعتبار د معنا لغوي سره اووه کاره ته قرآن کې راغلی. لکه واقسموا بالله جهد ایمانهم. جهد ایمانهم څه معنی؟ قسمونه وکړه په الله باندې کلک قسمونه پاخه او مضبوط قسمونه. لکه دا لفظ سورت مائده کې یو ځای راځي. دویم سورت الانعام کې راځي او دریم سورت النحل کې راځي. څلورم سورت نور کې او پنځم سورت فاطر کې. په دې پنځه سورتونو کې جهد ایمانهم لفظ راغلی. جهد ایمانهم معنی کلکه او پاخه مضبوط قسمونه. نو پنځه خو دغه سورتونه دي چې دا لفظ پکې راغلی. او سورت توبه کې راځي الا جهدهم والذین لا یجدون الا جهدهم. جو څه معنی؟ کوشش. او بس سورت لقمان کې راځي وان جاهداک علی ان تشرک بی. که مور او پلار پتا دا کوشش کوي چې زما سره شریک جوړ کړي نو په دې خبره کې به د مور او پلار نه مني زما سره شریک نه جوړي الله تعالی وایي. نو بهرحال پنځه سورتونو کې جهد ایمانهم راځي. سورت توبه کې الا جهدهم راځي او سورت لقمان کې وان جاهداک راځي. نو ټول اووه ځای دا لفظ راغلی. خو په دې اووه ځایونو کې کومه معنا مراد ده؟ معنا لغوي مراد ده چې هغه کوشش دی او دارنګې مبالغه کول دي. جهاد په اصطلاح کې چا ته وایي؟ نو جهاد په اصطلاح کې بذل المجهود فی قتال الكفار مباشره او معاونه بالمال او بالرأی او بتکثیر السواد او غیر ذلک. خرج کول د خپل ټول طاقت دی په جنگ د کفارو کې. که په نفس سره یا مالی امداد کولی یا رای ورکولی یا ډله ډېرولي یا غیر د دېنه. یعنی مقصد دا دی د کفارو سره جنگ شروع وي او ته په هغې کې خپل نفس استعمال کړي مال استعمال کړي مسلمانانو ډله ډېره کې رای ورکي مجاهدینو ته، ښه رای ښه مشوره ورکي، دې ټول داسې وي جهاد وي، دا یې معنی اصطلاحي ده. او نبی علیه السلام په خپله هم د جهاد تعریف کوي. که نبی علیه السلام یو سړي ته پوه شو کوم مل جهاد و جهاد څه ته وایي، نو نبی علیه السلام ورته څه وایي؟ ان تقاتل الکفار اذا لقیتهم، چې د کافرانو څخه قتال وکړي چې کله ورسره مخامخ شي. ګوره دې حدیث نه دا معلومه شوه چې جهاد چا ته وایي؟ قتال ته وایي، د کفارو څخه جنګېدلو ته وایي. او بې جهاد دا عام لفظ دی او قتال خالص لفظ دی. ځکه جهاد کې قسمونه دي، رسو راځي، خو غټ قسم پکې قتال دی. نو جهاد لفظ دا عام دی او قتال لفظ سره خاص دی. د جهاد قسمونه ډیر دي، خو یو قسم پکې سره قتال دی. او جهاد په اعتبار د معنا اصطلاحي سره قرآن کې دوه دېرش کاره ته راغلی، دوه دېرش کاره ته معنا لغوي سره اووه کاره دی، او په اعتبار د معنا اصطلاحي سره دوه دېرش کاره ته راغلی. بیا د جهاد قسمونه څه دي؟ نو د علامه ابن قیم رحمه الله د وینا مطابق جهاد دیارلس قسمونه دي، مرتبې دي او قسمونه دي. هغه په زاد المعاد کې دویم جلد یو سل څلورمه صفحه کې دا قسمونه بیان کړي دي. دیارلس قسمونه څنګه جوړیږي؟ نو ګوري، اولن جهاد سلور قسم دی، سلور مرتبی دی. یو جهاد النفس دی، دویم جهاد الشیطان، دریم جهاد الکفار، سلورم جهاد المنافقین. جهاد النفس، جهاد الشیطان، جهاد الکفار، جهاد المنافقین. د نفس مقابله کی جهاد، د شیطان مقابله کی، د کفار و منافقین مقابله کی، سلور قسم دی. دا خو اجمالا اول سلور قسمه دي، خو تفصیلا به دیارلس قسمونه جوړیږي. ځکه جهاد بن نفس په حکم سلور مرتبی دي، او په جهاد الکفار او جهاد المنافقین کې هم سلور مرتبی دي. نو سلور مرتبه قسمونه د جهاد النفس او سلور د جهاد الکفار والمنافقین څو قسمونه شو؟ دا تشولی جهاد الكفار والمنافقين في حسابي كو بينا بلكي بي ديري بل جهاد په مقابله د ظالمانو او بدعتيانو او خوندارو د منکراتو کې دي. د درې قسمونه په دې کې جوړيږي، درې او دغاته یو لس قسمونه شو. او د جهاد او شیطان دوه مرتبې دي، نو دوه یو لس دیارلس. دا اجمال لروسي تفصیل کوو، پوه شوی؟ د جهاد النفس سلور قسمونه، د جهاد الكفار والمنافقین سلور قسمونه، اته شو. او بل سره جهاد ظالمان سره بلیتان سره خواندان منکراتو سره، دا غی سره درې قسمونه دي، یولو شو. او بل سره شیطان، جهاد الشیطان درې مرتبه، دوه مرتبه شو. اوس به دې پوه شوی کن؟ خو اصل کې دا خو اجمال دی، تفصیل اوس څنګه جوړیږي؟ د جهاد النفس سلور مرتبې یا سلور قسمونه دي. سلور کم کم دي؟ علم، عمل، دعوت، صبر. علم، عمل، دعوت او صبر. یعنی مقصد داری د نفس سه یو جهاد داری چې ته علم حاصل کړي او حق دین او هدایت اجده کی، نو یو قسم جهاد داری. نفس ولی دا جهاد نه غواړي، خو ته ځان کړی او دا قسم جهاد کې دي، ته یو قسم داری. دویم عمل دی، بیا د نفس سره دا جهاد وکړي چې په دغه علم عمل وکړي، اول علم وکړي بیا په عمل وکړي. دریم دعوت دی، چې بیا دغه علم په نورو خلکو کې خور کړي، نورو ته بیان کړي. او څلورم صبر دی، چې کوم تکلیفونه په دې دعوت کې راځي په هغې به صبر کې. نو آسان معلومه شو، جهاد النفس علم، عمل، دعوت، صبر. وشوی علم، عمل، دعوت او صبر. اول علم زده کا بیا پی عمل وکا بیا نور خلق ته بیان کا او بیا دی بیانولو کې چې کوم مشکلات دین په هغه صبر کوه او دې ته چې دا څلور مرتبې پوره کړي نو بیا دې ته سوی عالمي رباني وي رباني عالم او عظیمه هستی چا ته وي نو ګورې څوک چې دا څلور مرتبې پوره کړي بیا دا ورته رباني عالم وي ځکه د ټولو سلفو په دې اتفاق ده چې عالم ته اله رباني ویلی شي چې هغه حق وپېژني او عمل پرې وکړي او نورو ته بیان کړي لك علام ابن قيم فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات فمن علم شرع علم حاصلك بي في عملك وعلم بين نور تمخي فذاك يدعى عظيما دار بلكي فغط هستي سرا في ملكوت السماوات فبشيد اسمانك يعني فاسمانك ملائك غټه هستی چاته وي په دې ټول مخلوق کې بې شماره مخلوق دی په دنیا کې خو دې کې د ټول نه غټه هستی هغه عالم دی چې علم یې زده کړي عمل هم پرې وکړي او نورو ته هم بې ښيي او د دې سره دغه څلورمه خبره بې صبر هم راځي نو بهرحال دغه ته رباني عالم وي او دغه ته عظیمه هستی بیا وي یعنی دا لوی سعادت دی لویه خوشقسمتي ده چې یو سړی علم زده کړي عمل هم پرې وکړي او نورو ته هم وښيي او بیا په مشکلاتو صبر هم کوي نو دا څلور قسمه د جهاد النفس شو د جهاد الکفار والمنافقین څلور مرتبې دي یو په زړه سره جهاد کول دي بل په ژبه بل په مال بل په نفس د کفارو د منافقینو مقابله کې چې جهاد کې ناکم سلور برتبی راری پا زنبانی پا جببانی پا مال او پا نفس بانی خو جهاد الکفار او جهاد المنافقین که بیدا پرق چه دو کفار سا جهاد دا پا لاس بانی او دو منافقین سرا جهاد پا شابانی پا جببانی اگر چه بعدی قسم نشتر رو سرازی چه دا غیس جهاد پا شابانی دی پا الناس ما ني امشتا هكذا مش خدمة اللي كده لو قبلتينا مش هذا الكتاب نو بارحال دا قسمنا شو ابن القيم رحم الله بي فاول كوي فجهاد المنافقين اصعب من جهاد الكفار بيد منافقين جهاد دا دير جران دير الكفار جهاد دا وهو جهاد خواص الامه دا جهاد د خواصو دی امت دی یعنی خاص خلق امت کې هغه د منافق خلاف جهاد کولای شي و ورثه الرسل والقائمون به او دا نن کې د وارثان د انبیاو او والقائمون به او کوم خلک چې دا قسم جهاد کوي د منافقینو خلاف جهاد نو افراد په العالم دا لږ افراد دی په عالم کې او به وي وین کانو هم الاقلین عددا اگر کدی په شمار کې کم دی و فهم الاعظمون عند الله قد عند الله پدی باندې خلکو مرتبه ډیر اوچته ده نو بال هر ګوري جهاد کفار والمنافقین کی و خبره ده شو چې د کفار مقابله کې جهاد په لاس باندې او د منافقین مقابله کې جهاد په شا باندې په جبه باندې البته د منافقین بعض قسمونه د سشته چې دا اسم جهاد ته شاره د ناس سره بیان راځي او به په دې دوالو جهادونو کې ګران جهاد کم یو دی جهاد المنافقین دا ګران دی لکه مثال د ښکاره کافر امریکایانو سره یا د ناټو جهاد دونن دی ګران خو مثال د پاکستان او د افغانستان د خلکو خلاف چې هغه د حکومت سره کلک ولاړ دی د هغې خلاف جهاد چې دا ډېر ګران دی لکه په دې کې خلک ملګرتیا ډېره کمه کوي پاتون پرې کم خلک در کوي او بیا صحیح وهو جهاد خواص الامه یعنی دا هر سړی نشي کولی دا خاص خلک کولی شي مثلا د پاکستان خلاف جهاد دی نو دا هر سړی نشي کولی چې منافق چا کې نفاق هغې نشي کولی ګناهګار سړی کولی شي خو منافق سړی نشي کولی دارنګې هر مجاهد یې هم نشي کولی هر عالم یې هم نشي کولی پاکستان کې ډېر مجاهدین شته خو د پاکستان خلاف جهاد نشي کولی لږ خلک دا جهاد کولی شي خدا د امت خواشی و ورثه الرسل دا د انبیاء او سی وارثانی او به وی والقائمون به افراد فی العالم دا په عالم کې لګ لګ خلق کول شته جهاد منافق خلاف جهاد دا لګ خلق په عالم کې کول شته ډیر نشي کولای او به و ان کان هم الاقلین عددا فهم الاعظمون عند الله قدم دا خلق په شمار کې ډیر کم دی خدا نه په نجدي خلق مرتبه سره ډیر غټه ده نو بہرحال دا د جهاد الکفار او جهاد المنافقین سره فرق دی نو بہرحال سلور قسم نے جہاد النفس کی جوڑ شو او سلور قسم نے بچا کی جوڑے گی جہاد الکفار والمنافقین کی جوڑے گی او بل جہاد الظالمین والمبتدعین واصحاب المنکرات دے یعنی خلاصے دارا چې بل جهاد دې د منکراتو والا په مقابله کې ظالم او بدعتي دام د منکراتو والا دي نو دې د وجه نه بل جهاد دې د منکراتو والا په مقابله کې کوم جهاد چې په مقابله د ظالمانو بدعتيانو منکراتو والا کې دې نه کوم درې مرتبې دي اول په لاس باندې چې د لاس قدرت دي دویم په ژبه او درېم په نباني د لاس وسیلې په ژبه به جهاد کوي او کو د جبی واسنه بیان نشی کړي په ځله با منکر ته منکر وي او بد به غړي او کنه به له سم ایمان را امین کو منکرن فر یغیره بیده اول د لاس جهاد دی او په ان لم یستت فمن لم یستطع په بلسانه کده لاس وسی نه کی بیر په جبه وکي کده جبی واسیم نه کین په قلبه به جهاد په شاس سره په ځله سره دی نو بہرحال درې قسمونه د څوک چې منکرات کوي یعنی ګناهونه کوي د ګناهګارو په مقابله کې که هغه ظالم دی که هغه بدعتي دی او که د بلې ګناه والا دی نو د ګناهګارانو په مقابله کې چې ګناهونه کوي د هغې په مقابله کې د جهاد درې مرتبې شوې وشوی پی او بل قسم جهاد الشیطان دی جهاد الشیطان کې دوه مرتبې دي دوه قسمونه دي یو جهاد دی په دفع د شبهاتو سره او دویم جهاد دی په دفع د خواهشاتو سره دفع د شبهاتو او دفع د خواهشاتو یعنی کله کله د شیطان در طرف نه بنده ته داسې شکوک او شبهات راځي چې ایمان ته نقصان رسوي نو د دغو شکوکو ازاله دفع کول دا جهاد دی په مقابله د شیطان کې کله شریف ازله کې شکونه راځي شبهات پیدا کیږي هغه شکونه ختمول د قرآن او سنت پر رڼا کې یو قسم جهاد دغه دی او دویم جهاد دی په دفع د خواهشاتو سره یعنی کله د شیطان د طرف نه بنده ته خواهشات غلط سوچونه غلط ارادې راځي نو د دغه خواهشاتو او ارادو د پکول جهاد دی په مقابله د چا کې د شیطان کې غلط وسوسې غلط خواهشات له تراشي مثال دی یو سری شراب ته نشې ته ماشو ته حرام ته خواهش پیدا شي نو دا خپل خواهش کنټرولول دې تم جهاد وای خدا کوم جهاد دی جهاد شیطان شیطان مقابله کې دا جهاد دی دا اول جهاد سه یقین پیدا کیږي چې شکوک او شبهات ختمي نو یقین بری مضبوطیږي او د دې دویم سره صبر دا دویم صبر ته ډېر ضرورت لري لکه الله تعالی وي وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الله موږ د بنی اسرائیل نو دین مشران جوړ کړي وو په دوه وجو یو پاکي صبر او بل یقین نو ګوري په صبر سره څه چل کیږي سیمو علم کوي صبر دا په خواهشاتو راځي او په یقین سره ختمیږي نو بہرحال دا څو قسمونه شو دیارلس قسمونه دی پوه شوی که نه اول جهاد په مقابله د نفس کې و هغې څو مرتبې شو نه داسې مو جهاد په اعتبار د علم سره د عمل سره د دعوت سره صبر سره او جهاد المنافقين والكفار دا شلور قسم نشو جهاد په نفس سره جهاد العالمین او مبدعين درې قسمه، یو جهاد په لاس سره، او دویم جهاد په جبې سره، او دریم جهاد په زړه سره. په زړه سره او بل جهاد په مقابله د شا کې شیطان دوه مرتبې، یو دفع د شکوک او شبهاتو، او دفع د خواهشاتو. دفع د خواهشاتو. بیا ابن القیم رحمه الله هغه وایي ولا يتم الجهاد الا بالهجره ولا الهجره والجهاد الا بالايمان. جهاد نه پوره کیږي مګر په هجرت سره. یعنی ښه دا ده چې یو سړی جهاد کوي نو هجرت ولا امر وکړي، او هجرت او جهاد دپاره بیا ایمان څه دی ضروري دی. هجرت او جهاد اله کیږي چې سړی ایمان مضبوطي. او بیا وایي چې په چا کې را درې خبرې را جمع شي، اول ایمان دی، دویم هجرت دی، دریم جهاد دی، نو دا کسان د الله تعالی د رحمت امیدوار دي. که دې باره کې د سورة بقرې 213 نمبر آیات راځي، 213 آیات: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم. یقینا هغه کسان چې ایمان نه وړي، هغه کسان چې هجرت کړي او جهاد کوي د الله په لاره کې، نو اولای کرا کسان یرجونا امید ساتي د الله د رحمت. نو ګوره دغه آیات کې څو خبرې ذکر شوي، درې خبرې: اول ایمان، دویم هجرت، او دریم جهاد. او بیا وایي چې کوم خلک دا درې کاره کوي نو دا د الله تعالی د رحمتونو امیدوار دي. په دې باندې به الله رحم کوي، الله بې ګناه ما کوي، الله پرې رحم هم کوي. بے ابن قیم رحمہ اللہ: یو اکمل الخلق عند اللہ من کمل مراتب الجہاد کلہا. وہ ڈیر کامل بندہ اغدے چغدا دیال لسوڑا مرتبی پورے کی پوشوئی دی. یعنی کم خلق چی دا دیال لس قسم جہاد بکی نو دا ڈیر کامل انسان دے. والخلق متفاوتون فی منازل عند اللہ تفاوتهم فی مراتب الجہاد. وی خلق په خپل مرتبو کې مختلف دی، د هر چا درجه بیلا بیل دی. ولی ځکه دا غی په هغه درجو د جهاد کې سره فرق دی چې څومره پکې را درجه د جهاد ډېرې وي نو دا کامل بنده دی. څونه چې کمې راځي دونه پکې بنده کې نقصان راځي. لکه یو سړی داسې چې هغه دیارلس مرتبې په هغه کې موجود وي نو دا کامل مجاهد او کامل مؤمن دی. که دې مرتبو نه بیا څومره کمیږي نو په اندازه د هغه ایمان څه دی کمیږي. یو فرق دا شو. دویم فرق دا دی چې په دې دیارلس قسمونو کې بې اعلی او ادنا درجه شته. مثال جهاد النفس دی، یا جهاد مع شیطان، یا مال کفار، یا مال منافقین، یا مع اصحاب المنکرات. په دې کې بې ځان نه مرتبې دي. د چا جهاد چې دی د کفارو مقابله کې دا کې قرباني ډېره ده، د چا بې کیسره کمه ده. د جهاد المنافقین په جهاد کې د چا قربانی ډیره ده، د چا کمه ده. د چا دارنګه جهاد النفس دی، څوک په علم کې ځان ډیر کړی، څوک ځان نه کړی. د علم دعوت او په هغې عمل کول په دې کې مرتبې دي. څوک په دې علم باندې عمل ډیر کوي، څوک پرې کام کوي، څوک دعوت ډیر چلی، څوک کام چلی. نو بهرحال دا درجې غیر متناهي دي. نو اصل کې دا ټولې کمال د بنده د هغې مرتبې مسلي غیر متناهي دي. خو دا دیارلس مرتبې چې بیان شوي یا قسمونه د اسانۍ د پاره دا غټ غټ عنوانات دي. په دې پوه شوئ دا غټې سرخیانې دي. که نه وي نو په دې کې درجې او مرتبې مې بې شماره دي. نو بهرحال د جهاد مو څو قسمونه بیان کړل؟ دیارلس قسمونه. بیا جهاد عام طور سره مدنی سورتونو کې ذکر کیږي، ځکه جهاد دار هجرت نه وروسته فرض شوی دی. مکه معظمه کې جهاد فرض نه و، مدینه طیبه ته چې هجرت شو بیا جهاد فرض شو. البته جهاد په اعتبار د معنی لغوي سره په مکی سورتونو کې ذکر شوی دی. اکثر مکی سورتونو کې چې جهاد لفظ راشي نو په معنی لغوي سره. او بیا د جهاد الفاظ په قرآن کې سری نو کله قتال را پدر ازی وقاتلو فی سبیل الله، کله جهاد لپزی وجاهدوا فی سبیل الله، کله نفیر این پیرو خفافا و سقانا، او کله د خروج لپدر ازی لو ارادو الخروج مثلا. نو قتال جهاد نفیر خروج نه مختلف الفاظ راځي د جهاد باره کې. بهرحال د دې پورې د جهاد معنا لغوي اصطلاحي ذکر شوه، او دارنګې د جهاد دیارلس قسمونه ذکر شو، او د رباني عالم بیان وشو چې رباني عالم او لویه هستی هغه انسان دی چا کې څو خبرې راشي، څلور خبرې: علم، عمل، دعوت او صبر. په دې پوه شوي. او بیا چې دی دیارلس مرتبې د جهاد چې بیان شوي، نو د دې مرتبو د وجه نه د خلکو په درجو مرتبو کې سرې فرق دی چې په چا کې دا مرتبې ډېرې یا کامل انسان دی. چې دې مرتبو کې کمی راته په هغه اندازه باندې د هغه ایمان کمی راځي، ځکه ایماندار ټول په یوه درجه او مرتبه کې نه دي. په ایماندارو کې ډېر زیات فرق دی، مؤمنانو کې ډېر زیات فرق دی. څوک د ایمان په اعلی درجو کې دي، څوک د ایمان په ادنا درجو کې دي، او څوک د ایمان په هغه درمیانه درجو کې دي. او هغه درمیانه درجو کې هم ځان له بې حسابه درجې او مرتبې دي. دې پوه شول، ځکه دا کوم کارونه چې دین دي، که هغه ایمان دی، که هغه تقوا ده، که هغه اخلاص دی، که هغه صبر، انابت، استقامت دی، توکل دی، رضا بالقضا، یا نور چې څومره خبرې دي د ایمان سره تعلق لري، د دې ټولو درجې او مرتبې غیر متناهي دي، غیر محدود دي. پوه شوي، د دې د اخري درجو هیڅ حد نه دی معلوم، چې په دې کې د لګونو درجې دي که د کورونو او د اربونو درجې دي. لکه مخلوق ټول یو شانتی نه دی، د خلکو په ایمان کې هم فرق وي، په تقوا کې هم فرق وي، په هدایت کې، په اخلاص کې، په عرشي کې فرق وي. دوه بندگان یو شانتی نه وي په درجه کې. اوس بل باس عنوانات او مضامین د جهاد. د جهاد مسله قرآن تفصیلا بیان کړي، او د جهاد متعلق مختلف عنوانات او مضامین دي، یعنی مختلف باسونه، مختلفې خبرې دي. دلته موږ شل خبرې بیانو، د جهاد متعلق شل قسمه خبرې موږ بیانو. اوله خبره اقسام د جهاد. نو ګورئ، د جهاد قسمونه خو ډېر زیات دي، لکه مخکې موږ دیارلس قسمونه بیان کړل، خو دلته موږ هغه قسمونه بیانو چې کوم قرآن کریم ذکر کړي. قرآن کې کوم قسمونه بیان شوي دي؟ نو ګورئ، قرآن کې د جهاد اته قسمونه بیان شوي دي. یو جهاد باللسان دی، په ژبه دعوت چلول، لکه انه یحرض المؤمنین علی القتال. نو تحریض څه معنی؟ د ژبې دعوت په چلوه، د جهاد په موضوع باندې بیان او درسونه وکړه، او خلک جهاد ته راپورته کړه، او د خلکو توجه د نورو کارونو جهاد طرف ته راوګرځوه. دې ته څه وایي؟ تحریض ورته وایي. دویم جهاد بالمال دی، او دریم جهاد بالنفس دی. دا دوه قسمونه خو بار بار راځي. وجاهدوا باموالکم وانفسکم، دا ټکی په قرآن کې بار بار راځي. څلورم جهاد بالقرآن دی، د قرآن کریم دعوت چلول، او دې کې ځان ستړی کول، لکه وجاهدهم به جهادا کبیرا چې راځي. پنځم جهاد بالدفاع دی، د مسلمانانو ډله ډېرول. وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا. او ادفعوا څه معنا؟ یا د مسلمانانو ډله ډېره کړه، د مسلمانانو جماعت غټ کړه. مسلمانانو جماعت غټول دا هم د جهاد یو قسم دی. شپږم جهاد بر رباط دی. جهاد بر رباط کې دوه قسمونه راځي. یو د جهاد دپاره چې دی همیشه تیار اوسېدل، اسونه تیار ساتل، اسیا او سامان همیشه تیار ساتل. لکه مثال، د ډز ضرورت راغلی، د جنگ ضرورت راغلی، چې ستا سامان تیاری، ستا کلاشن مثلا تیاری، او ستا چانټۍ تیاری، دې ته جهاد بر رباط وایي. یا دغرنګې د اسلامي سرحدونو پیرا کول دویم قسم دا دی. یو ځای کې مثال د مجاهدینو خطونه دي، د هغې مورچې دي، د هغې د پاتې کېدو ځینو مرکزونه دي، په هغه کې پهرا کول. لکه الله وی ورابطوا، سورة عمران کې راځي. نو جهاد بر رباط کې دا دوه قسمونه دي. یو د جهاد سامان د ځان سره تیار ساتل، چې کله د جنگ ضرورت راځي چې ستا سامان تیاری، او دویم د اسلامي سرحدونو یا محاجونو معسکرو پیرا کول، دیتم جهاد بالرباط وی. اوم جهاد بالقوت دی، یعنی د حالات و مناسب اسلحه تیارول، لکه د هر وخت خپل مناسب اسلحه چې دی استعمالیږي. الله تعالی یعد لهم ما استطعت من قوه، لکه نن سبا هم جهاد په کلاشن پیکا او راکټ او یا مینونو باندې کیږي، یا مثال فدایانو باندې کیږي. د پخوا مثال غشی تورې او لیندې دا شی نه و، یا نژې به وي، ډالونه به و، اسونه به و، دا به جهادونو کې استعمالېدل. خو نن سبا دا کومه چې عادي اسلحه او سامانونه دي، دا د خپل وس مناسب چې تیارول. یا لا یخذو حجرکم او لا ینزل الحدیث فیه باس شدید، دې ټول یو مقصد دی آیاتونو، چې د حالات مناسب ځان له اسلحه تیار ساتی. اتم نمبر جهاد بالقتال دی. جهاد بالقتال په قرآن کې اولس کرته قتال په صغیر امر ذکر شوی. الله وی قاتلو یا قاتل، دا یا په قاتل لال پاس په قرآن کې شو کرته راځي اولس کرته، او څلور شپېره کرته د مؤمنانو صفت کې قتال راغلی. مثلا یقتلون لفظ راځي، او یجاهدون نو قتال د مؤمنانو صفت کې څلور شپېته کرته راغلی. دی پوه شوی مخکې مو جهاد په اعتبار د لغوي سره اووه کاره ته راغلی، په اعتبار د معنا شرعي سره دوه دېرش کاره ته راغلی، او امر بالقتال اوولس کاره ته راغلی، او قتال په صفت د مؤمنانو کې څلور شپېته کاره ته راغلی. نو بهرحال اته اقسام د جهاد مونږ بیان کړو. خدا کوم قسمونه دي؟ هغه قسمونه دي چې کوم قرآن کریم کې ذکر شوي دي. دویمه خبره د جهاد متعلق، چې د شپږ قسمه خلقو مقابله کې قتال په کار دی. قرآن کې الله شپږ ډلې ذکر کړي چې الله د دې مقابله کې جهاد وکړي. اول کافران ذکر کوي سورة توبه دولسم نمبر آیات کې، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. الله وی جنگ وکړي دا مشرانو کفر سره، یقینا دی چې نشته ایمان په دی کې. نو دې څه مقصد دی؟ الله د کفارو مقابله کې قتال وکړي. دویم الله وی د مشرکینو په مقابله کې قتال وکړي. دغه سورة توبه شپږ دېرش کې وروسته وی، شپږ دېرش آیات، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الله وجهم كيد المشركان سلا كافة تنطول. ودلت على المشركين ذكر كي شد المشركين مقابلة كي قتال وكي. دريم يهود إسرائيل ذكر كي، أو سلورم بي نسوارا ذكر كي. لكن هذا سورة توبة نهشتم كي ذكر كي، نهشتم آيات دا سورة توبة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. الله وجهم كيدا كسام سرچ ایمان لري په الله په قیامت باندې، نه حرام یا شی چې الله رسول حرام کړی، ولا دینون دین الحق او قیدن دین حق اسلام عقیده نه په اسلام نه بلکې په يهوديت او نصرانيت. لکه روسته وي من الذين اوتوا الكتاب، دا کسان چې ورکړل شوی دی کتاب. کتاب چا ته ورکړل شوی؟ یهود او نصارا و ته. ودایت حاصل څه دی؟ چې د یهود او نصارا و سره قتال وکړي. نو سورة توبه کې یو کافران ذکر کړه، دوی مشرکان، دریم یهود او څلورم نصارا. بل دا سورة توبه کې پنځم نمبر منافقان ذکر کوي، وروسته بیا ذکر کوي درې اویا نمبر آیات کې. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا پیغمبر جهاد وکړ کافران او منافقان سره سختی وکړه په دی باندې. نو ګور دات کې ول منافقین رااله، کافر او منافق دواړه کې رااله. نو بهرحال دا پنځه قسمونه سورته توبه کې بیان شوی دي. او بل چې شپږم نمبر باغیان ذکر کوي، دا سورت الحجرات کې ذکر کوي. نهم نمبر آیات سورت الحجرات، شپږشتمه پاره کې راځي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. دلت الله سوي فقاتل التي تبغي، الله ود أغر دل سرا قتال وكي شاغا زيته كي يعني باغياني ده باغيان مقابلة كي الله جهاد وكي إسلامي حاكمي حكمراني أو إسلامي خليفي او دا غنه سوق باغی شي دای مقابله کې قتال شته، اگر چې دای لپاره به شرطونه شته چې باغی چاته وي او دای د قتال لپاره شرطونه سری او به د کفارو د باغیانو په قتال کې پرکونه سری. الاحکام السلطانی د ماوردی کې به تفصیل کړي چې د باغی او د کافر په قتال کې کم کم پرکونه دي، دا الاحکام السلطانی کې تفصیلا بیان شوی دي. بارا سو ډلې شوي، شپږ ډلې، شپږ ډلو مقابله کې قتال پکار دی. دویمه خبره دغه ده، درېمه خبره چې قرآن بیان کړي هغه فضیلت د جهاد او د مجاهدې بیان کړی دی، چې د جهاد په ځایل سری، د مجاهدینو په ځایل سری. دا د سورت نساء نه شروع کیږي، څلور نوي او پنځه نوي نه هلته د جهاد او مجاهدین و پزایل بیانی. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. دغه جمله کې وای چې الله مجاهد او ناس نه برابر، یو سړی جهاد کوي بل مجاهد نه دی، ځان ته عوام وي، یره موږ عوام یو، کور ناسی او جهاد نه کوي. نلای دا مجاهد او دا عوام ندی برابر، به وی دا مجاهد په دی ناس سبحان الله په یو درجه غوره کړي. او به روس سوی روس سوی وفاز ول الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما، مجاهدين په ناس تو په اجر عظیم غوره دي، مجاهدين اجر عظیم دي. بل درجات منه ومغفره ورحمه، دی مجاهدين لا ډېرې درجه دي، درجه صیغه د جمع ده. مجاهدین الله و ډېرې درجې دي، مجاهدین الله بخښنه ده او د الله رحمت دی. ولا ګوره دا د مجاهدینو فضیلت دی چې مجاهدین په ناسو په اجر عظیم غوره دي، په ډېرو درجو غوره دي. د مجاهدینو دپاره مغفرت دی، د مجاهدینو دپاره رحمت دی، دا فضیلت یې بیانوي. یا دغرنګې سورت توبه کې د دې فضیلت بیانوي، یو سلی ورسم کې د مجاهدینو مقام بیانوي. اول خو یو سل ورسم نه وای، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، یقینا الله اخصي د مؤمنانو دغه نفسونو مالونه بان لهم الجنه، یقینا دوی لپاره به جنتی. مجاهد به قربانی کوي، مال او جان به قربانی کوي، الله تعالی به ورته په عوض کې څه ورکوي؟ جنت به ورکوي. بیا وروسته د یو سل شلم کې بیا ذکر کوي، یو سل شلم، ذلک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله. الله وایي که مجاهدین تږی شي او که ستړی شي او که وږی شي نو وروسته وایي الا کتب لهم به عمل صالح، الله ولا لدي ثواب لكي. ولا يتعون موتا يغيظ الكفار، الله يكون مجاهدين في يوم لا رباني ورزين فديم ولا الله فاك أجر وركي. ده مجاهد فدي دو كافير غسكيجي فدي غسكي دو من لا مجاهد لا أجر وركي. ولا ينالون من عدو النيلا، كر دشمن لو تمامولي تكليف رسيجي نفديم ولا الله أجر وركي. روس تايات كبيوي، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. الله يك مجاهدين كما خرچا کوي کډې رای کړل گئی یا په میدان باندې ورزي نو دې ټول باندې الله پاک اجر ور کوي. نګورې د مجاهد ټول نقل او حرکت دا سبب د اجر دی. که مجاهد سره وږي اتګي الله پې ثواب ورکوي، که ستړی شي الله ثواب ورکوي، که د په لیدو کافر غصه کېږي په دې مجاهد نه ثواب دی، که دشمن نه تمامولي تکلیف رسېږي په دې ثواب ورکوي. که مجاهد سره کومه خرچه کوي او یا په یو میدان او علاقه ورځي په دې ټولو له اجر او ثواب ورکوي. نو ګورې دا د جهاد او د مجاهدینو فضیلتونه دي. دارنګه سورته سواد کې د هغې په فضیلت سره بیان شوی دی. اتیشتمه پاره په هغې کې وایي لسم آیت نه شروع کېږي: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم. یا مؤمنانو یو خیم تاسو داسې یو تجارت چې بچ کی تاسو د عذاب دردونکي نه. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم. تجارت دا دی چې تاسو ایمان وړئ په الله او پیغمبر او جهاد وکړئ د الله په لاره کې. څه معنی جهاد؟ داسې یو تجارت دی چې په دې باندې سړی د عذاب نه بچ کیږي. بیا وروسته وایي: یغفر لکم ذنوبکم، الله به ستاسو ګناهونه معاف کړي. ویدخلکم جنات، الله به جنتونو ته نه باسي. ومساکن طیبه، ښایسته کورونه به الله، پاک کورونه به الله درکړي. بیا یو اخرى: تحبونها نصر من الله وفتح قریب، الله مدد وکړي، الله به فتوحات درکړي. وګوره څومره فضیلتونه بیان شو چې جهاد داسې یو تجارت دی چې دې سره د عذاب نه بچ کیږي. د جهاد په وجه ګناهونه معاف کیږي، د جهاد په وجه جنتونه حاصلیږي، د جهاد په وجه په جنت کې ښایسته او پاک کورونه میلاویږي، د جهاد په وجه الله مدد راشي، الله فتوحات ورکوي. دا ټول د جهاد فضایل دي. نور صورتونه کې هم شته، خو موږ دا دوه درې آیتونه به طور مثال ذکر کړه. درې څلور قسمه آیتونه سورۃ النساء او سورۃ توبه او سورۃ اسراء په آیتونو موږ ذکر کړه چې دې ټولو کې د جهاد او مجاهدینو فضایل دي. څلورم مضمون چې قرآن بیانوي د جهاد متعلق، نو هغه تسلي ورکوي مجاهدینو ته. الله مجاهدینو ته په مختلفو طریقو باندې تسلي ورکوي، لکه سورۃ بقره 251 کې الله تعالی تسلي ورکوي. قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لدي مقصد داري چې د ملګرو د کموالي د وجې جهاد مه پرېږدئ. کله مجاهدین ډېر کم وي خو هغوی د الله په لویه ډله باندې غلبه ورکوي، نو دا تسلي د مجاهدینو چې ملګري دې کم وو، د ملګرو د کموالي په وجه به جهاد نه پرېږدئ. بلا تسلی الله ورکی صورت محمد اوم نمبر آیات کی آل تبدی طریقہ بانے تسلی ورکی چل اللہ تعالیٰ بستا سے مدد کی قدمون مضبوطی: یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے مومنان، تاسو امداد وکی دا اللہ تعالیٰ دین، امداد سے جہاد وکی، اللہ بستا سے مدد وکی. ویثبت اقدامکم، اللہ قدمون مضبوط کی. د الله مدد په څه راځي؟ په جهاد باندې راځي. کله الله دا تسلي ورکوي چې که تاسو جهاد کوئ الله به ستاسو نه دفاع کوي. دا سورۃ حج کې ذکر کوي، سورۃ حج 18 نمبر آیات: ان الله یدافع عن الذین آمنوا. یقین الله پاک دفاع کوي د مؤمنانو نه. د مؤمن نه دفاع، د مؤمن حفاظت څوک کوي؟ الله کوي، د جهاد په وجه باندې. او کله سره هدایت دا وعده کوي، سورۃ عنکبوت اخیر کې راځي چې کله سورۃ ختمیږي: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. او هغه کسان چې جهاد کوي زموږ په لاره کې، یو سره جهاد کوي، نو لنهدینهم سبلنا، الله خامخا موږ ورته هدایت وکړو خپلو لارو. دته به الله خامخا هدایت کوي چې څوک جهاد فی سبیل الله کوي. نو ګوره دا تسلی د مجاهدینو ته، که ستاسو ملګري کمی انم الله به ستاسو مدد کوي. او که تاسو جهاد کاون الله مدد کوي، قدمونه مضبوط کی، الله به ستاسو نه دفاع کوي، الله تعالی به تاسو هدایت کوي، ستاسو سینې به الله کولاو کی. دا ټول تسلی ده مجاهدینو ته. پنځمه خبره، پنځم مضمون، هغه فضیلت د شهیدانو دی. جلال رب د شهیدانو په ځای نوم بیانوي. دا سورت آل عمران کې بیانیږي، د یو سل یو کم اویا نه شروع کیږي، یو سل یو کم اویا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. الله ګمان نه کوي په هغه کسانو چې وژلي الله په لاره کې د مړو د نورو مړو په شان ته مه ګڼئ، او مړو ته مه ویوئ، بل احياء بلکې دی ژوندي دي، په نیز رب د دیو باندې دی ته رزق ورکولی کېږي. الله درې خبرې وکړې، یو دا شهیدان ژوندي دي، یو دا شهیدان ته مړی ویل حرام دي، دویم شهیدان ژوندي دي، او بل الله ته رسېدلي عند ربهم، او بل یرزقون دی ته رزق ورکولی کېږي. فرحین بما آتاهم الله من فضله، دی خوشحالي حاصلوي په هغه چې الله یې ورکوي دی ته د خپلې مهربانۍ نه. یعنی شهیدان د شهادت نه وروسته ډېر زیات خوشحالی. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، او خوشحالیږي په هغه دغه چا کې، یا زیر اخلي په هغه دغه چا کې چې نه دي پیوسته شوي په دی پورې. یعنی د رستنو مجاهدینو باره کې هم دی خوشحالی چې هغوی هم الله تعالی دې چې ته راورسوي. نو بهرحال دغه آیتونه کې د شهیدانو فضایل دي. یا وروسته دغه رنګ یو سل اووه پنځوس دغه سورت العمران کې فضیلت بیانوي. ولئن قتلتم في سبيل الله متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. دلت الله کو شهیدان شوي نلم گناهونه معاف کی، او الله بل باندې خپل رحمتونه نازل کی. او دا رنګ یو سل پنځه نوي د سورت آل عمران کې بیا یې فضیلت بیانیږي. والذین فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم. دلته وي وقتلوا چې کله شهیدان شي د الله ګناهونه بیا معاف شي. ولو ادخلنهم جنات، الله وي جنتونو ته به داخل کړم. نو دغه فضیلت د شهادتونو بیانوي. دارنګ سورت نساء کې سنور اویا کې وچ الله با عظیم ورکوي. سورت محمد کې الله وی چې د شهیدانو اعمال برباد نه دي، الله به جنت ته ورسوي، جنت ته به داخل کړي. نو دا شهیدانو په ځای چې کوم قرآن بیان کړي چې الله وی دا شهیدانو ته مړی مو ویوي، شهیدان ژوندي دي، شهیدان الله ته رسېدلي، شهیدان ته برزخ کې رزق ورکولای کیږي، او شهیدان د شهادت نه وروسته خوشحاله وي، او شهیدانو ته چیرې زیرې میلاویږي، دا نه ګناهونه معاف کیږي، الله پې خپل خصوصي رحمتونه کوي، الله یې جنتونو ته داخلوي، الله ول اجر عظیم ورکوي، الله یې امان نه بربادوي، او الله پاک ورته هدایت کوي او جنت ته رسوي. دا ټول د شهیدانو په ځای دي چې قرآن بیان کړي. شپږم مضمون د جهاد متعلق، شپږمه خبره، فرضیت د جهاد. چې الله تعالی جهاد فرض کړي، کله کله دې لپاره کوتب علیکم القتال لفظ وی، کله فن پیرو ان پیرو لفظ یغیر امر دی، کله وی جهاد باندې فرض شوی دی، کله وی قاتلو، کله وی فن پیرو، کله وی ان پیرو. یعنی امر صیغه ذکر کړي، او دا امر د څه لپاره دی؟ د فرضیت لپاره دی. اوومه خبره، اسباب د فرضیت د جهاد. قرآن کریم هغه اسباب هم بیانوي چې د هغې د وجې نه جهاد فرض کیږي. د جهاد د فرض کېدو اسباب څه دي؟ لکه دا سورت بقره دوه سوه اوولسم کې بیانوي چې جهاد په تاسو ولې فرض دی، اسباب یې څه دي. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. دا آیتونه کې تقریبا شپږ اسباب بیانوي. یو دا چې الله وایي وصد عن سبیل الله، دوی د الله د لار نه خلق بندوي. دویم کوبر کوي. دریم د مسجد حرام نه خلق منع کوي. څلورم د مسجد حرام مستحقین د الله کور ته نه پرېږدي. اول فتنه ده. پنځم دا شرک کوي. شپږم ولا یزالون یقاتلونکم، د دې جنگ به د هغه پورې ستاسو څخه جاري تر څو چې تاسو مرتد کړي نه وي. نو ګور هلته شپږ وجه باندې دوی چې جهاد ولې وکړي، ځکه په دې کې دا شپږ قباحتونه او دا شپږ نقصانونه په دې کې دي. دارنګې سورتې حج کې د دې د قتال وجه بیانوي چې په دې کې دا قباحتونه دي. نو الله وایي ځکه دوی چې جهاد وکړي. سورت حج یو کم سلویختم نه شروع کیږي. وزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، یو وجه دا ذکر کوي چې تاسو قتال کولی شئ ولې که تاسو مظلومان وی. د دې ظلم پر رد عمل کې تاسو جهاد وکئ. بل الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، الله وایي تاسو د ملکونه شړلی شوي وی په ناروا او په ظلم باندې، د خپل ملک او علاقې د ایستلی شوی، نو په دې وجه باندې جهاد وکئ. دغه وجه بیان کړی دي. او دغه سورت حج کې بله وجه هم ذکر کوي چې ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. الله وایي که جهاد نه وی نو دا دینی مراکز به وران شوی وی. یعنی جهاد د دې لپاره وکړي چې دینی مراکز محفوظ پاتې شي. که جهاد نه وي د جهاد مرکزونه د دینی مراکز محفوظ نه شو پاتې کېدلی. خو نن سبا چې دین مرکزونه محفوظ پاتې دي نو دا د جهاد په برکت د جهاد وجه ده. دغه وجه ذکر کوي. یا دارنګې سورت توبه کې هغه اسباب ذکر کوي چې د مشرکینو سره جهاد وکړي، د اهل کتابو سره جهاد وکړي. نو د هغې وجه هم بیان کړي چې دوی چې جهاد ولې وکړي. دا اول نه چې دی مثال په طور باندې د نمونې په طور یې مونږ ذکر کوو، نور تفصیلان یې نه بیانوو. لکه دغه د یو نهشتم آیت نه شروع کوي. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر، الله د اهل کتابو سره قتال وکوي. یهودو او نصارو سره جهاد وکوي. ولې؟ یو دا چې دی کې ایمان نشته. الله په الله او قیامت باندې ایمان نشته. دویم لا یحرمون ما حرم الله، د الله حرامو ته حرام نه وایي. دریم لا یدینون دین الحق، د دین اسلام عقیدې نشته. څلورم وقالت الیهود عزیر ابن الله، د عزیر الله سنت الله زوی وایي. یهود نسوارا عیسی علیه السلام ته د الله زوی وایي. او ذلک قول بافواههم، بې دلیله خبره کوي. یظاهرون قول الذین کفروا، د پخوانو کافرانو سره الله مشابهت کوي. او ان یوفکون، د الله دین نړولی کیږي. اتم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، د خپلو پیرانو او د خپلو مولیانو بندگی کوي، نو ځکه ورسره جهاد وکوي. سبحانه عما یشرکون، عما یشرکون نه همدا شرک کوي. یریدون یطفئوا نور الله بافواههم، دوی د الله تعالی رڼا ختمول غواړي. د دین اسلام دا کومه رڼا چې ده، د جهاد رڼا، دا ختمول غواړي. او وروسته یې ولو کره المشرکون، دوی مشرکان دي. بیا وایي ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یکولون اموال الناس بالباطل، د خلکو مال نه په ناروا طریقه خوري، نو ځکه دی چې جهاد کوي. وسودون عن سبیل الله، الله د لار نه خلک بندوي. والذین یکنزون الذهب والفضة، الله سرا او سپین خزانه کوي، د الله په لاره کې نه خرج کوي. نو غالبا دا څوارلس خواوشه وجوهات دغلته جوړیږي چې دی چې جهاد وکوي. ولې؟ ځکه دی کې دا نقصانونه دي. د دغه نه مخکې د مشرکینو د قتال اسباب بیانوي چې د مشرکینو سره قتال وکوي. داغی سر قتال ولی وکی نو داغی وجم ذکر کئی دیر وجی ذکر کئی یو کیا پا یکون للمشرکین عهد عند اللہ و عند رسوله اللہ دو وعدی پاسداری نکی روس سوئی لا یرقب فیکم الا ولا ذمہ اللہ دو خپل ولی او دو وعدی پابندی نکی دو خپل ولی خیال نساتی دو وعدی پابندی نکی اشتراو بیعت اللہ ثمنا قلیلا دا مشرکین دا اللہ تعالی دین مقابلہ کی دنیا غورا کئی پسود وان سبیلی دا اللہ دلار نخلق بندی انم سا ما کانو یعملون ناکار عملو نکی عملون اللہ وی گندہ و ناکار دی نوزکاو سا جہاد وکی لا یرقبون پی مومن الا ملازم ما دا یو مسلمان دا خپل ولی او دا وعدی خیلم نساتی اولئک هم المعتدون نہم وجد غدا چلا وی زیتے کئی روسی و انک سویمان من بعد عهدهم وعدین روستا فلو زون ماتی و توانو فی دینکم پا دین اسلام بانی تنقیدون کئی انم لا ایمان لهم اللہ بی ایمان دی او روستا وی و هم بی خراج رسول دا پیغمبر دا شرلو کوشی کلی پیغمبر دا ملک نیستلی بل وهم بدؤكم اول مره دای په تاسو باندې اول شروع کړی د جنگ آغاز دای کړی تاسو نه دی کړی ابتدا دای کړی نو برحال دغه سوان له سوجه دغلته دی د مشرکینو سره جهاد وکړي ولې سوان له سوجه بیان شوی دی به د یهودو نه سواره اوسه جهاد وکړي دغې د جهاد هم سوجه بیان شوی سوان له سوجه نو دې ته سوی اسباب د قتال دی ته وایي چ اللہ پدے کی دارا نقصان ندی او گناہون اللہ را نقل کی او غلطیان اللہ را نقل کی چی دا گناہون او دا غلطیان پکی دی نو دی گناہون او دی غلطیان پجا دی سی جہاد وکی سورت محمد کی اللہ تلس حانات دا دی بیانی دا ای مقصد دار شب دی کی دا تلس قباحتو ندی نو زکا دی سر جہاد وکی آتما خبر چی قرآن بیانی نا قباحتونه ده منافقانو بیانی اللہ ده اغا منافقانو دیر قباحت بیانی چه اغا قتال پی سبیل اللہ نکی ده بیان گرنو سورتو نکیده خو دیر تفسیری بیانی سورتی توبه کشوه ده چه کم منافق قتال پی سبیل اللہ نکی ده اغا قباحتونه دیر بیانیگی سوی توبه که تون تفسیری دی قال توي يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الارض اولني قباحت المنافقين داري چه دي جهاد مبارك سستي او ناراسي لبكي او بيو يرى جيتم بالحياة الدنيا من الآخرة تاخيرات بمقابلة كي دنيا جون غركي بدا شروع دي گن قباحتون دي نور سورتون كم داري دا قباحتون بيانيك نهمه خبره دا الله بیانې چې د قتال د نه کولو نقصان نه چې څو قتال او جهاد نه کوي د دې نقصان نه سړي د دې ګڼ نقصان نه دي سورتې توبه بقره 159 کې بیانوي چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه دا یې حاصل داري چې قتال نه کول ځان هلاکول دي ځان تباه کول دي چا چې جهاد نه کاو نو د خپل ځان تباه کو ځکه اخرت یې د دې د وینې تباه کیږي دارنگی صورت بقره که اللہ تناوی چی چا دا مرگ دا یری دا وجده دا بوزره دا وجده جهاد پری که پا غیبان مرگ راغله صورت بقره 233 وقتم که دا بیان که چی بعد خلکو دا بوزره دا وجده جهاد پری که ره 233 وقتم که ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الله يتنا غورا كسان گ شاوت ری خپل کورونا او حال دار شری پزرگون بانی ول وجد یری د مرغنا بو زری د ونه جهاد بنکو الله پای بان مر گراوس نال ته وجل دری بان شوری به صورت مائده کی قباحت بیانی چگوری چا جهاد نه کنه جهاد په پرشو جهاد یې نه دی کړی، د دې نقصان نه سو. نو هلته سورة مائده یوویشتم آیات کې وایي: یا قوم ادخلوا النار المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فتنقلبوا خاسرين دا معلومه شوه چې څوک جهاد پرېږدي نو هغه الله تعالی تاوان سره مخامخ کوي، هغه انسان تباه کیږي، تاواني کیږي چې هغه جهاد په سبیل الله نه کوي. بیا دغه سورة مائده 3 کې وایي چې جهاد چا پرېښی نو الله حیرانه کړي دي او پریشانه کړي دي. شپږشتم آیت کې وایي: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. کله چې بني اسرائیلو جهاد ونه کو نو هغوی 40 کاله میدان تیر کې حیرانه او پریشانه کړه. دا پریشانی ولې راغلې وه؟ د جهاد په نه کولو باندې. او په لا تأس على القوم الفاسقين کې دې ته اشاره ده چې دا فاسقان دي. نو یوویشتم کې وایي چې تاوانیان دي، او د شپږشتم کې وایي فاسقان دي، او دانګې شپږشتم کې وایي چې دوی به حیران او پریشانه وي، دا نقصان دی. دانګې سورة توبه 3 کې وایي که جهاد هم پرېښود نو بیا د الله تعالی د عذابونو انتظار کوي: وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. سو شيء ذکر کړی آیات کې اته شيء ندی کدی اته شيء نو د وژنم جهاد پرې خود روسوی و جهاد ان پیسه به لهي د پلار لحاظ وکاو جهاد دیونکو د اولاد دورونو د بیبیانو د خپلوانو د مالونو د تجارت د کورونو لحاظ یې وکړو جهاد یې ونه کړو. نو الله وایي فتربصوا، بیا د الله تعالی د عذاب څه کوي؟ انتظار کوي چې څوک جهاد پرېږدي نو الله وایي هغه بیا زما د عذابونو انتظار کوي. دې بیان دی. بیا دغرنګې دغه سورة توبه کې ذکر کوي یو کم 40 آیت کې بیا وایي: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. الله يكتب جهاد نكوي الله بدر دون كي عذاب درك ويستبدل قوما غيركم. الله بساش بزين نور مجاهدين بيداكي كتب جهاد نكي الله طلب نور داس خلق بيداكي شغب جهاد في سبيل الله كي. بس سورة توبة 5 سلوخ كوي شي جهاد نكي نو سلور سلوخ تم كوي چې ورتابت قلوبهم په هم پیرې بهم یترددون او لا یؤمنو بالله. اول کې وایي چې الله وسو جهاد نه کوي په دې کې ایمان نشته. ورتابت قلوب الله دې شکیان دي به یترددون دی حیران دي. نو دا قباحت به بیان شوی دی. به سورة توبه یو اتیا کې بل قباحت بیانوي. انت الله تعالی وایي: فرح المخلفون بمقعد خلاف رسول الله. الله دې په دې خوشاليږي چې کله دې تشکیل نه پاتې شي. د تشکیل په پاتې کېدو دې خوشاله دي. دا ولی الله وایي چې دا د منافق صفت دی. تشکیل نه پاتې کېدلو باندې یو سړی خوشاله شو نو دا د منافق صفت دی. سورة محمد کې چې جهاد پرېښی نو دا یې پړونو کې مرض دی او دا سبب د هلاکت دی. هغه سره پړو مریض دی، بیمار دی، او هغه هلاک دی چې هغه جهاد پرېږدي. نو ګوره دا قباحتونه بیان شوي دي. څوک جهاد نه کوي د جهاد د نه کولو دا نقصان نه دي. لسمه خبره الله تعالی د جهاد متعلق دا کړي چې د جهاد دپاره امیر ضروري دی. ځکه د جهاد دپاره به یو جماعت جوړی، د جماعت له امیر په کار دی. لکه بني اسرائیل خپل پیغمبر نه مطالبه کړې وه. سورة بقره کې واقع راځي 246 کې واقع راځي چې الله وایي خپل امیر نه مطالبه کړې وه چې زموږ دپاره امیر مقرر کړه. إذ قال لنبي الله مبعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله كلا شو الله يقبل في غنبار تا مقرر كمان ليو أمير شو من قتال وكل الله فلا ركي زمان ده فاري أمير زوري ده شو ده في قيادات كمان سوكو جهاد وكو فدينا معلومة شو شو كلا سلي جهاد كي ياد جهاد ده فارا تشكيل كي ملاغي ده بأمير جوري أو بلا خبرة یولسمه خبره د امیر د انتخاب صفات چې امیر جوړه د هغې صفات وروسته ذکر کوي چې ان الله صفا علیکم مزاله بسوتا فی العلم والجسم یقینا غوره کړی د رب تاسو باندې اوجاد کړی د پراخوالی په علم او جسم کې یعنې مقصد داری په کار داره چې امیر هغه څوک وي چې هغه په جهادي مسایلو پوهیږي او هغه صحیح جسم والی یعنې همت والی بے عروس صورت نمل کی ذکر کئی و انی علیہ لقوی امین او صورت قصص کی وی ان خیر من استعجرت القوی امین التے دو صفات بیان شوی یو قوت بے ممانت قوت دامانا چی کار چلولیش امانت دامانا چی خیانت پکی نکی او دا خبر ار مسئولیت دپار پکار دی خلالا چی کم مسئولی یا امیری پاکی دا دوار خبری قوت او امانت اگر چې نن سبا دواړه خبرې پیدا کول ډېره ګرانه خبر ده علما پې بیا بحث کلی دا سیاست و شرعی کتابونه کې چې داسې مسئول ټاکل چې هغه په کار چلولو هم پوهیږي او خیانت نه کوي خپل مسؤولیت په صحیح طریقه ادا کوي نو داسې قسم خلک پیدا کول ډېر مشکل شوي دي دواړه صفات پکې نه اکثر یو صفات پکې خو بل کمزوری نو بهرحال امیر په کار داره چې د جهاد دپاره یو جماعت دی د جماعت امیری په امیر کې دغه صفات دي او بل د امیر اطاعت هم کیږي دولسمه خبره دا بیانوي بیا چې د امیر اطاعت فرض دی دا سورت نساء یو کم شپېته کې بیا بیانوي چې کله امیر مقرر شي نو بیا د امیر اطاعت پکار دی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اے مومنانو تابیداری وکړئ د الله او د پیغمبر و اولی الامر منکم او د امیرانو ستاسونه د امیرانو تابیداری وکړئ عمر رضی الله عنه وایي لا اسلام الا بجماعت ولا جماعت الا بامارت ولا امارت الا بطاعت د اسلام دپاره جماعت ضروري دی جماعت دپاره امیر ضروري دی دغه امیر بیا طاعت ضروري دی نو بهرحال چې کله امیر جوړ شي نو د امیر سم او طاعت دا ضروري دی دیارلسمه خبره بیا ذکر کوي چې د امیر اخلاق او صفات ضروري دي امیر له کوم کارونه ضروري دي دا سورت عمران کې بیا بیانوي یو سل یو کم شپېته کې وایي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك سو خبرې دي یو دا چې امیر به نرمی کوي دویم به زبانۍ او سخت دریځۍ نه به ځان ساتي بل پاپ وان هم واستغفر له مشاور فی الامر که د ملګرو نه غلطي وشي هغوی ته معافي به کوي بخښنه به مله غواړي مشورې به مسه کوي فاذا عزمت فتوکل الله بل توکل او اعتماد او بلوسه به په الله باندې کوي یو کار لپاره مشوره وشي د مشورې نه وروستو بیا توکل الله په کار دی دارنگ امیر بد خیانت نزان سایتی روز توی و ما کان نبین ای یغول مناسب ندی پیغمبر دارا چه خیانت وکی پیغمبر کار امیر و مشری ابد خیانتون نزان سایتی امیر با خائن نی ده خیانت نزان سایتی سوال لسم خبره نجهاد متعلق سپاد مجاهدینو چه مجاهدین لکمی کمی خبری پکار دی نگور مجاهدین لیو دا پکار دی چه آبد الله در رضا در پار زن قربانی کهی صورت بقره دو سوم که وی چه مجاهد سره آبد رب در رضا در پار زن قربانی کهی و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الله و جنه در خلق و ناس و دیگه قربانی کهی خپل زن در پار لطول در رضا در الله این مجاهدین با در رب در رضا در پار زن قربانی کهی بل دا دویم دا چې مجاهدین به د دعاګانو اهتمام هم کوي، دعاګانې به هم غواړي. د سورة بقره کې وروسته راځي 255 نمبر آیات کې، 255: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. د طالوت علیه السلام ملګري چې کوم مجاهدین وو هغې دا دعا کړې وه، نو دارنګه مجاهدین هم دا دعا کوي. ټول مجاهدین به د دعاګانو اهتمام کوي. سورة عمران 135 کې دعا را نقل کوي چې مجاهدین به دا دعا کوي: وما كان قولا الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. مجاهدین به دا دعا کوي چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي، زموږ په دې جهاد کې کوم اسراف او غلطیانې زموږ نه کېږي، الله دې معافي راته وکړه، الله زموږ قدمونه مضبوط کړي، کفار مقابله کوي، الله زموږ مدد وکړه. په څه معنی مجاهدین به دعاګانو اهتمام هم کوي؟ دریم دا چې مجاهدین به دنیا ژوند آخرت نه قرباني کوي. دا سورة نساء کې راځي 4 کې: مجاهد به و چې دنیا مې متاثره شي او دنیا مې خرابه شي خو چې آخرت مې ښایسته شي. 4 د سورة نساء کې: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. جنگ دیو کی دلنا فلا رکیا کسان جی قربانی کئی جون دنیوی دا خیران نا سمانا جیاد دار شاکار نرے آر سلے نشی کولے آغا سلے جیاد کولے شی چی غر دنیا جون دا خیران نا قربانی کئی آو دو دنیا دا مال جیداد کور کارو بار دا آر سلی پایدی شی خو چی خیرت بی خیست شی نو آر سلے جیاد بی سبی اللہ کولے منشی دا مجاہدین و بل نور سپتو نا دا سورة المائده کې راځي 55 نه شروع کیږي چې مجاهدین به دې صفات خوندانی. فسوف یاتی الله بقوم یحبهم ویحبونه اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین. یو دا چې مجاهدین به د الله سمینه کوي، دویم د مؤمنانو مقابله کې به نرمي، دریم د کفار مقابله کې به سخت دریځي. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. د الله په لاره کې به جهاد کوي، د چا د ملامتیا پروا به نه ساتي. دا د مجاهدینو صفتونه دي. دغه سورة مائده کې بیانوي. دارنګه نور صفات سورة انفال کې بیانوي. سورة انفال 45 نه شروع کیږي: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. یو دا چې مجاهد به ثابت قدم وي، دویم د جهاد په ټیم کې، د جنگ په ټیم کې به الله ډېر یادوي، د جنگ په ټیم کې هم الله نه یېروي. بل واطیعوا الله ورسوله، د الله د رسول تابعداري به کوي. ولا تنازعوا، بل مجاهدین به د اختلافاتو نه ځان ساتي. واصبروا، بل مجاهدین به صبر کوي. بل ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، مجاهدين با مستی نه کوي، مجاهدين با ریاکاری نه کوي، دینه بزان ساتي. دا د مؤمنانو مجاهدینو صفاتونه دي. دا نه د مجاهدینو څه صفات سورة حج کې بیان شوی دي. سورة حج 103 کې وایي چې مجاهدین به دې خبرو پابندي کوي او دې خیال به ساتي. يوصل يختمها يد سورة حج: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الله مجاهدين با لمانزفا بندي كي زكاة باور كي أمر بالمعروف ونهي المنكر با كي المجاهدين في أوزي السلطان على نآل تبا دي أعمال احتمام كي دا أمر بالمعروف ونهي المنكر أو دانيك لمانزفا زكاة كوميتيان بجوري. اتل لسم دا چې مجاهدین به جهاد په منظمه طریقه باندې کوي، جهاد به په نظم سره کوي. دا سورة صف کې ذکر کوي، شپږم آیات غالبا جوړیږي: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله سلونا ما يدي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص يقين لا منك الى مجاهدين سر شيء جهاد كي الله فلاركي وسفون باني گویا کہ دا غا آبادی دا چی جوخت شوی دیو بل سرا اسو مانا یعنی مجاہدین چی جہاد کئی پا کار دارا چی دن زمبا کی خیال وسا دی پا منظم طریقہ بانی جہاد وکی نو بارحال دا دا مجاہدینو صفات بیان شو چی مجاہدین با دیری خبر و خیال ساتی مثلا مجاہدین بس چل کئی در اللہ در ازار پار بزان قربانی کئی مجاہدین با دعاگانی ام غواری مجاہدین بر دنیا جون آخرت نہ قربانی کئی اللہ سب مین کئی ممنان سب نرمی کئی کافران سب سختی کئی جہاد بکئی رشاد ملا متیا پروا بن ساتھی مجاہدین بثابت قدمی ذکر بکئی اللہ و رسول تابیداری بکئی اختلافات نہ بذان ساتھی صبر بکئی دانے کی مجاہدین بر مانزپا بندی کئی زکوٰۃ بور کئی ابر معروف نین منکر بکئی اب جہاد بف منظم طریقہ کئی اد مجاہدین و صفات دی پنځه لسمه خبره چې مجاهدین بر کوم کارون نظر ساتي ځکه چې مجاهدین مقصد ډیر اوچت دی او ډیر اعلی دی نو بعد کارونو کې به احتیاطونه کوي چې دا کارونه سبب د شکر جوړیږي نو د بعد کارونو مجاهدین ځان هم ساتي یو الله مجاهدین به د بې همتۍ نه ځان ساتي دویم دشمن مقابله کی با کمزوری نه کوي او بل مجاهدین با دشمن ته نه تسلیمیږي او خپل موقف نه بنو رسته کیږي دا خبره سورته آل عمران یو سر شپږ سر وختم کې بیانوي چې مجاهدین بر دې خبرو خیال ساتي او د دې کارون نه بځان ساتي یو سر شپږ سر وختم کې وایي فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا فما وهنوا الله مكن مجاهدين بهمة الشبينو نو كمزور شي وما استكانوا تسليم شوي دشمن تا دارنگي وما استكانوا نو او وقت خپل موقفنا مجاهد سره با دشمن تا نسل تسليمي گير خپل موقفنا بناوري دارنگي مجاهدين با سلورم ده اختلافاتو نبزان ساتي پنځم د امیر د نافرمانی نه بزان ساتي شپږم د دنیا د محبت نه بزان ساتي دا سورته ال عمران یو سل دوه پنځوس کې وروسته راځي یو سل دوه پنځوس حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر واسویتم من بعد ما راکم ما تحبون دلته د هود شکایت درې اسباب بیانوي یو دا چې ستاسو منځ کې اختلاف راغلی دویم دا امیر نافرمانی و شو دریم د دنیا محبت را تراری مسلمان مجاهدین با د امیر د نافرمانی نظام ساتی مجاهدین بر اختلافات و نظام ساتی مجاهدین پزله که بر دنیا محبت نی دا مجاهدین پر دا خبری زوری دی اوام دا چلنا و شو که قرار دا اسلام و توحید وکی دا اغا وین بنو توی کوی یعنی لن دلال قطونه که به احتیاط کوی دا سورت نساء سلور نبی کی ذکر کئی فقتلون کی احتیاط کول سلور نبی سورت نساء یا ایوہ الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا اے مومنان شکر سفر کوئی اللہ پلا رکی فتبینوا نخ تحقیق کوئی دا آیات کی اللہ فتبینوا روس سوئی کذار کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا پتبین ټکی د آیات کې دوه زیراله په اول او اخیر دواړو کې دې مقصد دار چې قتلونو باره کې به احتیاط ډیر کوي اوس یې نه چې د لاسه مسلمان قتل نشي او مسلمان وینه توی نه کوي اتم دا چې کله قتال شروع شي نو به د میدان نه تیښته نه کوي لکه دا کې به جهاد پر ذهن ګرځي دا سورۃ الانفال شپاړسم کې ذکر کوي شپارسم د سورۃ الانفال لکه جهاد پر سیدو خپل حالات یو حالت داره چې کله سره میدان ته حاضر شي جهاد پر فرض کیږي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ذي مقصد دار چې کله میدان د جنگ ته حاضر شوي نو بیا به تیښته نه کوې، تیښته بیا حرامیږي. الله یې کوچا تیښته وکړه نو رسوی فقط باب غضب من الله و مأواه جهنم، په ده د الله غصه ده او دا جهنمي دی. د جهان نه چې تیښته کوي الله ورته غصه وي او په دې باندې سره جهنمي کیږي. نه هم دا مجاهدین به مستي نه کوي، او لسم دا چې مجاهدین به ریاکاري نه کوي. لقد اغا سورة الانفال وصل وقتم كي وي ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. بطرا سمعنا مستي بنا كوي، ورئاء الناس رياكاري بنا كوي، ده دينا بزان ساتي. يولسم دا پخبل درواري با پخر نا كوي. دا اغا سورة توبة كي ذكر كي پنجشتم نمبر آية دا سورة توبة پخبل درواري باري خپل قوت او طاقت بسره پخر نه کوي. لقد نشركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الله په حنين کې تاسو په خپل ډیروالي پخر وکړو نو دې ډیروالي پیدا درنه کړه او الله رب باندې زموږ کمراتنګ کړله. نو سمانه مجاهدین په خپل ډیروالي باندې په خپل اسیهو سامانونو باندې په خپل افرادي قوت په دې به پخر او لوی بانه کوي، دې نه به ځان ساتي. شپاړسمه خبره چې قرآن بیانوي د جهاد متعلق، ما احکام د جهاد بیانوي. احکام د جهاد څنګه لکه د مالي غنیمت مسله بیانوي، د مالي پیه مسله بیانوي، د دشمن سره صلح معاهده کول، دشمن ته امن ورکول، یا صلاة قصر او صلاة خوف وغیره. په جهاد کې دې خبر ته ضرورت راځي. کله غنیمتونه راځي، غنیمتونه به څنګه تقسیموي؟ د سورة انفال کې بیان دی چې وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. یا دا نه معرفي راشي، معرفي به سورة حشر کې راځي. د دشمن سره د سولې د معاهدې ضرورت راشي. د دې بیان د سورة توبه کې شته، سورة محمد کې شته. دشمن ته د امن ورکولو مسله دا هم سورة توبه کې بیانیږي. وینه هدو من المشرکین استجارک فاجره. دارنګه صلاة قصر او صلاة خوف د دې باندې سورة نساء کې راځي. نو دغه جهادي مسایل او جهادي احکام قرآن بیان کړي. ولسمه خبره واقعات د جهاد، ولسم دا چې قرآن کریم جهادي واقعات هم بیانوي. لکه واقع د طالوت علیه السلام او د هغې د ملګرو سورة بقره کې بیانیږي. واقع د غزوه د بدر کبرا، د بدر واقع د سورة انفال کې بیانیږي. د هود واقع د سورة العمران کې بیان شوې ده. یا دا نن غزوه احزاب سورة الاحزاب کې بیان شوې، غزوه د بنو قریظه ملته بیان شوې ده، غزوه د بنو نذیر سورة حشر کې بیان شوې ده، غزوه بنو قینقعه لازنی تفصیلا بیان شوی او دا ځون ته سی شاری غونی شوی. لکه غزوه بنو قینقع سریه د ابن جهش یا غزوه بعد صغرا دیو ته اشارات شوی دی. غزوه حدیبیه دا سورة فتح کې بیان شوی ده. فتح مکه یا غزوه خیبر یا غزوه تبوک یا غزوه حنین او یا غزوه طائف، دا پنځلس قسمه جهادي واقعات قرآن بیان کړي. خو دې ځینو کې ښه تفصیل شوی دی او دې ځینې اجمالا او اشارتا ذکر شوی دی. اتلسمه خبره فواید او مقاصد د قتال، یعنی قرآن دا بیانوم کوي چې د جهاد مقصدونه څه دي او د جهاد فائدې څه دي. نو هغه مقصدونه او فائدې هم بیانیږي. د جهاد فائدې ډېرې زیاتې دي، مقصدونه ډېر زیات دي. لکه موږ شری دوره کې څلور څلوېښت پیادې مقصدونه را نقل کړي، دلته یو څو پیادې د هغې نه بیانوو چې د جهاد پیاده څه ده، د جهاد مقصد څه دی. نو یو دا چې په جهاد سره الله د کلمة الله راځي، دویم دا په جهاد سره د کافرانو د ظلم او د وحشت جواب کېږي. لکه دا سورة بقره یو اصل نوی کې بیانې کی 190 نمبر آیات کی دے بیان دے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اللہ جان کو دل اللہ فلا رکھا کسن سر شاجان کو استا سر نگو رفی سبیل اللہ مقصد دارے چې جهاد وکړي د اعلان کلمت الله لپاره او الذین یقاتلونکم مقصد دارے چې څوک ساسو قتال کوي دای مقابل کې جوابي قتال وکړي چې دا د ظلم او دا د وحشت جواب وشي دریم په جهاد سره الله پیتنی ختميږي سلورم په جهاد سره غلبه دین اسلام راځي دا په دا یو سل درې نوي کې ذکر کوي وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله الله جنگ کوي له سره د دې لپاره چې پیتنی ختم شي او بل دین د الله لپاره چې اسلامي قانون اسلامي نظام نافذ شي دا یې پیدا ده جهاد الله پیتنی ختموي او غلبه دین اسلام مسام راولي پنځمه پیړۍ دا ده چې دې سره د مؤمن او منافق جدایي او تمیز راځي دا پای د شوه تل عمران یو سر شپږ شپته کې ذکر کوي چې الله کې جهاد نه د منافق او د مخلص تمیز نه راځي خو د جهاد په برکت باندې الله تعالی دا تمیز راولي وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا د دې لپاره چې ښکاره کړي الله مؤمنان او د دې لپاره چې ښکاره کړي الله تعالی منافقان د مؤمن او د منافق تمیز او جدایی چه راځي د جهاد په وجه باندې فلو حتا یمیز الخبیث من الطیب دا پیدا زیه په زیه بیانوي بله پیدا د جهاد داره چې دې باندې شهیدان جوړیږي که جهاد نه وي شهیدان به نه وي خو د شهادت د لویه مرتبه ده د جهاد په برکت باندې حاصلیږي یو سل څلویښتم د سورة ال عمران کې وایي وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ويتخذ منكم شهداء الله تاسو کې شهیدان جوړ کی دا یو غټه پیدا ده که جهاد نه وي نو شهیدان به هم نه وي اووم دا مؤمن پرې د ګناهونو نه پاکیږي اتم کافران پرې هلاکیږي که دغسې نږدې بیا وایي وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين چلنا مؤمنان د ګناهونو نه پاکي او کافرانو څخه هلاک شي د جهاد په وجه یو ګناهګار مؤمن بی د جهاد په وجه به الله ګناهونه معاف کړي او بل د جهاد کفار د هلاکت ذریعه هم ګرځي نه هم په دې سره مجاهدین راښکاره کیږي او د صبر والا هم ښکاره کیږي د وروسته آیت کې بیا وایي اما حسیتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله په دې سره مجاهدین راخکاره کی او دې سره د صبر او برداشت باندې راخکاره کی جهان نه بغیر د تمیز نه راځي یو لسم د جهاد په وجه باندې کمزوري مؤمنان د کافرانو د ظلمونو د پنجو نه ازادي دا سورته نساء کې ذکر کوي پنځاویا نمبر آیات ته وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الله سري تاسو را چې جنگ نه کوي پناه د الله کې والمستضعفين او د پاره د خلاصونو د کمزورو د نارینه او زنانه او ماشومانو څه معنا جهادونه وکړي د دې لپاره چې دا کمزوري نارینه زنانه او ماشومان د ظالمان د ظلمونو د پنجونو د جیلونو نه آزاد شي د دې لپاره به جهاد کوي دولسم دا په جهاد باندې درجې حاصلیږي دیارلسم ګناهونه ورسره مل کیږي څوارلسم د الله تعالی رحمت پرې حاصلیږي لکه دغه سورة نساء کې وروسته ذکر کوي څلور نوي کې چې الله تعالی وایي درجات منه ومغفرة ورحمة درې پیړۍ دغه یو آیت کې دي په جهاد باندې درجې پورته کیږي گناهونه وسه معاف کیږي د الله تعالی رحمتونه وسه حاصلیږي دا یې لویه پیدا ده پنځلسم دا په جهاد باندې د دین د مرکزونو حفاظت راځي دا سورت حج سلویختم کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی دا جہاد دا اثر و برکت دے چی دا دینی مراکز و حفاظت سر رازی ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. اللہ کی جہاد نوے دا دینی مراکز بختم شوئے لہدمت رانی شوئے و صوامع و گرجی دلا حبانو و بیان عباد خانے دن سواراو و صلواتون عباد خانے دے یہودیانو و مساجد و جماعتون دے مسلمانانو کہ جہاد نوے ندام دینی مراکز با ام ختم شوئے کہ ملکون کی جہاد بر شوئے ندام دینی مراکز با کی ختم شوئی دی جماعتون معلومات با کی نشتر دیر اسلامی ملکونو لکہ مثلا اندلس شو اندلس بانی دیر جات مسلمانان تیر شو مضبوط اسلامی حکمات وکی جماعتون و مدارسو اگر جماعتوں نے مدارس ٹول پہ گرجو بدر شو اگر جہاد نو کو جہاد وے نو دا دینی مراکز با محفوظ وے شپارسم اللہ وے جہاد سبب دو نصرت الہی دے دا جہاد پہ اللہ تعالی مدد رہی دا سورت حج کی اللہ تعالی ذکر کئی پہ دا کی روس تا یو آیات رہی چی وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهِ مین شروع ہو کم دیکھ ہدایات خام خا امداد کے اللہ پاک اوچا شیغ امداد کے دین دا اللہ ہم دا آیات تے گورا والا سنن اللہ کی دو تاکی دری ندی مقصد دار ہے مجاہد اللہ خام خا مدد کئی مجاہد اللہ بھی مدد نکری دیر تاکید اللہ تعالیٰ کرے ندی پو اللہ تعالیٰ مدد امراض جہاد سبب دو نصرت الہی دے وہ لسم جہاد سبب دو تائید الہی دے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین و تائید کی مضبوط ہے فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ اللہ منگ مضبوط لو مومنان تو کفار و مقابلہ کی ات لسم جہاد سبب دو معیت الہی دے اند اللہ تعالیٰ خصوصی ملگرتیا دد جہاد پوچ حاصلے گی اللہ واللہ معکم ولا یترکم اعمالکم واللہ معکم اللہ استاس سر دے اللہ دے مجاہدین سر دے نلسم جہاد سبب دے ہدایت الہی دے دے جہاد پوچھ اللہ بندہ تا ہدایت کئی والذین جہادوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہ شو جہاد کئی نخواہ مخواہ تا اللہ تعالی ہدایت کئی مجاہد سری تا دنور خلق کو نسبت ہدایت دیر زیاد کئی دے مجاہد سری سینہ اللہ کا کلاوئی نسبت نور بانی نے جہادی عالم چی داغ ذہن او داغ سینا اللہ تعالیٰ پہ شری مسائل کا کو لاوئی بنسبت اغ علما اس جہاد نہ کئی سلم اللہ وئی دا جہاد سبب دچا دے دا رضا الہی دے اللہ د جہاد پہ بندہ ناراضی کی صورت پاسا کی اللہ ذکر کئی نلسم نمبر آیات کی اللہ مجاہدین طرف پر رضا اعلان کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فتاقی سر اللہ رضی اللہ مؤمنان نشکل بیاد کا استاس اللہ دی دونینا نبی علیہ السلام صحابہ کرام را جمع کریو دی کی کر دونی دلان دی داغین پا جہاد بانی بیتون آخستل اللہ طرف پر رضا اعلان ہو جہاد پر اللہ طرف پر رضا اعلان کی ورس اللہ وی واصحاب مطن قریباً و مغانم کثیرتاً یأخذونها دا جہاد پر اللہ بندہ تا پتہ نصیب کئی اللہ تا غنیمتوں نور کئی بے وعدکم اللہ مغانم کثیرتاً تأخذونها گور دا پیدی ٹولی بیان شوی دا جہاد یہ وشتم جہاد سبب دا محبت الہی دے اگر بندہ اللہ تعالی محبوب گرزی چگہ جہاد کئی سورت اسراف کے وئی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً یقین لا من کیدا کسان سره چې وجنګ کیند الله په لار کې د جهاد سبب د چاشو محبت الهی شو دویشتن جهاد سبب د نجات دی دا سورت اسراف کې ورسره ذکر کوي لسم آیات کې یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم یا مومنان ایو خین تاسو د سیو تجارت چې بچی تاسو عذاب در دون کینا د جات په اساس الله د عذاب نه بچ کی دا دوش پیدا شو نور فائدې ډېرې دي. بعضې خلک ویل د جهادونو پیدا څه ده او دا جهادونه موږ څه شروع کړي دي، مقصد څه دی، پیدا څه ده؟ نو ګورې دا ټولې پیدا دي جهاد کې، دا ټولې پیدا شته. ستاپې ګناهونه معاف کېږي، ستاپې درجې بلندېږي، په تا باندې الله تعالی رحمت کوي، تا ته الله تعالی هدایت کوي، الله درسه نصرت کوي، الله درنه راضي کېږي، الله درپې درجې درکوي. دارنګه دې جهاد په وجه باندې الله تعالی کفار هلاکوي، او د جهاد په وجه باندې ته د ګناهونه چیرې پاکېږي. د جهاد په وجه شهیدان جوړېږي، که جهادونه نه وي دا دومره شهیدان به چېرته وي؟ او دارنګه که جهاد نه وي نو د منافق او د مخلص کوم تمیز باندې راتلی، ځکه جمع او جومات ته خو منافقین هم راځي، نور دینی کارونه کې خو منافقین هم حصه اخلي. خو منافق باندې چې ګران دی نو هغه جهاد پرې ډېر ګران دی. نو ګورې دا د جهاد پیدا دي، د جهاد یو مقصد نه دی. بعضې مجاهدین په دې هم دوکه کوي چې ګنې زموږ جنګ صرف د نظام دپاره دی. نه، دا خبره خطا ده، صرف د نظام دپاره نه دی، جهاد ډېرې پیدا دي، نور هم شته، ډېر مقصدونه دي. کله به ټول مقصدونه حاصلېږي، کله به نیم حاصلېږي، کله به یو مقصد به حاصلېږي. خو نور څه مقصد صاحب جهاد کې را نه شو، صرف دونه وشته ګناهونه پرې معاف شي، بس دا غټه پیدا ده، غټ مقصد دی دی. بهرحال دا مضمون قرآن بیان کړی جهاد فائدې. نولسم مضمون اهمیت د قتال فی سبیل الله، چې د جهاد اهمیت هم قرآن ډېر زیات بیان کړی. او د جهاد اهمیت د دې خو ډېرې وجې دي. اهمیت القتال په نوم رساله مخکې مې لیکلې وه، په هغه کې تقریبا 15 وجې موږ را جمع کړي د جهاد اهمیت، خو دلته د هغې نه صرف یو څو وجې بیانوو. د جهاد یو اهمیت داری چې د جهاد باره کې الله 18 کارتي امر د قتال کړی، یا 18 کارتي، غالبا 18 کارتي جوړېږي، 18 یا 18 کارتي امر د قتال راځي. په صغیر امر باندې قاتل او قاتلو، دا اوامر بار بار راځي. کو جهاد مهم عبادت نه وي او ډېر اهم کار د دین نه وي، لویه شعبه د دین نه وي، نو بار بار رفی الله امر نه کولی، بار بار الله تعالی امر کړی. دویم دا چې د مؤمنانو په صفات کې په قرآن کې 46 کار فی قتال ناغلی، چې د مؤمن کار به صحیح قتال فی سبیل الله به جهاد به کوي. دریم دا د قتال لپاره الله مستقل صورتونه را لېږلي، لکه سورت انفال، توبه، سورت محمد، سورت فتحه، دا مستقل سورتونه الله تعالی قتال را لېږلي. څلورم دا قرآن کې 3 ځله په ذبیات راځي، او دا ټول نمبر سره قتال فی سبیل الله دی. لقد رضی الله عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجره، نو دلته د بیعت نه مراد بیعت د جهاد باندې. پس سب شروع بی بی آئی کمون لجی بایعتم بی سورت توبہ کی وی، نو دری زیر لفظ زبیات راغلے او دی ٹول نمرا سرے قتال پی سبیل اللہ رے. پینزم دا چی جہاد بارے کہ اللہ 450 آتی آیتون را لی گری، 450 آتی آیتون ری. مولانا مسعود اصحاب سے بیو کتاب دے پاکر آیتون ٹول لا جمع کری و دا آئی تفصیلی عملی کرے. شپږم دا چې د قتال لپاره الله ډېر امور انتظامي او آداب بیان کړي، دې تفصیل وروسته راځي. اووم دا چې الله د جهاد ډېرې فائدې بیان کړي دي، لکه مخکې مونږ یو 2 فائدې بیان کړې. اتم دا چې کله قتالي نو مونږ په مختلفو طریقو کولای شي، روژه هم خوړلی شي، لیکن قتال به نه وروسته کوي. مثلا مونږ په طریقه د صلات خوف وکړه، صلات خوف د مانځه کومه طریقه ده، په هغه طریقه مونځ وکړه، خو جهاد به نه متاثره کړي، جهاد به نه وروسته کړي. دویم چې کله د جهاد وخی قتال شروع وي نو قبلې ته مخ کول او نه مخ کول دواړه کولی شي. دریم دا چې مونځ ځان نه کولی شي، په جمع هم کولی شي، که د جمع امکان و جمع وکړه، که د جمع امکان نه و مونځ ځان نه وکړه، یعنی جمع د پاتې شي خو چې قتال پاتې نه شي. څلورم دا چې پیاده مونځ کولی شي، په سورلۍ هم کولی شي. او پینزم دا چې په ولاړه او روانه باندې مونځ کولی شي. دې باره کې رواج شته دی، اگر چې بعضي صورتونو کې به د فقهاو اختلافي د ائمه او د مجتهدینو، خو رواج پکې شته. یو صحابي نبی علیه السلام د یو چا په مرګ پسې ولېږه، هغه شعبي پلار د مانځه واخو په لاره مې نیت وتاړه روان ممون یې مسک په اشاره کاوه بیا ما کافر سکو قتل کړو نبی علیه السلام وی غسر راوړ د کافر نو ګوره صحابي روان دی په روانه باندې دغه ده مونځ مسک کوي شپږم د کوم ارکان نو عاجز یې د کرکو سجده نو هغه هم ساقطیږي په اشاره باندې مونځ وکړه اووم په میدان جنګ کې په اول وخت کې مونځ کولی شي اگر چې مانځه کې پوره اطمینان نه وي یعنی مقصد دا دی که اول وخت کې د مانځه امکان اول وخت کې وکړه که اول وخت کې نه و په اخر کې امکان و اخر کې مونځ وکړه که اخر کې امکان نه و مونځ قضا کول هم شي لکه نبی علیه السلام په جنګ احزاب کې د هغه نه 35 مونځونه قضا شوي وو د دې مقصد دا دی چې ګوره مونځ جمع دې پاتې شي په مانځه کې دې رکوع او سجده پاتې شي قیام دې پکې متاثر شي او دغه رنګې مونځ قضا هم شي خو چې جهاد متاثره نه شي ګوره دې نه د جهاد ډېر اهمیت معلومیږي د روژې میاشت رمضان مبارک دی روژه وخوره خو جهاد نه متاثره نه شي نو دا ټول د جهاد په اهمیت باندې دلالت کوي دارنګې الله تعالی په هر حالت کې باندې جهاد فرض دی نهمه وجه داره باسم په دې کاو د جهاد په اهمیت باندې نو ګورې بله وجه داره چې په هر حالت کې جهاد کولی شي خو جهاد تاته ګران یو که اسانی لکه سورت توبه 31 کې آیات راځي چې هغه د هیچا عذر نه پرېږدي هر چاته امر دی جهاد وکړي ان فیرو خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم انفسکم فی سبیل الله الله یوزی خفافا کسپکی وی وثقالا او کدرانی وی په هر حالت کې جهاد وکړي خفافا وثقالا د دې مفسرینو بیا ډېر ګڼ توجیهات پکې کړي د دې معنی کوي ان فیرو زی خفافا ځوانان وی وثقالا که بوډاګانې وی دارنګې سواری وی که پیاده وی خوشحاله وی که خپه وی مالدار وی که غریبان وی اولاد میو کنی زمکه میو کنی کاروبار میو کنی واده میو کنی روغ وی که بیمار وی اصحاد سلگه کده ری بهادر وی زړور وی که بوزدیل وی که یخنی وی که گرمی که خوار وی که چاقی وی نسمانه در طول حالاتو که جهاد وکی وګوره دې حالاتو نه یو سړی نه خالی کیږي یو سړی وایي یاره زه بوډا یم نو په بوډا باندې هم په سیقان کې بوډا راځي یو سړی دا وایي چې ما سره د جهاد دپاره سورلۍ نشته نو په سیقان کې سورلۍ نه یم جهاد وکړه یو سړی وایي زه غریب یمه وس مې نه کی نه الله په سیقان کې غریبي دي نه هم جهاد بکی یو سړی وایي یاره زما ځمکه کاروبار نشته واده مې نشته نو سیقانن که کاروبار او ځمکه هم نه وي واده هم نه وي دا واده دي او بچی دي بال بش دي نو هم جهاد وکړه که ته بیا صحه لږه ده الله وي که صحه لږه مې جهاد وکړه یو سړی وایي یاره یخني ده جهاد نه کیږي ګرمي ده جهاد نه کیږي نو الله وایي د یخنۍ او ګرمۍ ته به هم نه ګوري جهاد به کوي یو سړی وایي زه کمزوری یم جهاد نه شم کولی نو الله وایي که ته کمزوری او که قوي او مضبوط یې نو ګوره دې چا عذر یې پرې نه خود دې جملې دې چا عذر نه دی پرېښې د دې نه بعد سلف وایي چې هر وخت جهاد سره فرض عین دی اګه چې جمهور قول داری چې جهاد کله فرض کفایي او کله فرض عین دی خو بعد سلف د دې ایتونو پوجوي چې جهاد همیشه لپاره سره فرض عین دی بهرحال دا ان فیرو خفافا وثقالا مقصد داری په هر حالت کې جهاد وکړي ابو طلحه رضی الله عنه وایي ما سمع الله عذر احد الله تعالی دې چا عذر نه دی اورېدلی یعنی په دې جمله کې الله دې چا عذر نه دی قبول کړی هر چا ته وایي که ستا هر قسم عذر یې خو جهاد به کوي جهاد به نه پرېږدي یو څوک یې د جهاد نه معذوره نه دی ګرځولی نو دا د جهاد اهمیت دی قرآن په مختلفو طریقو بیان کړی موږ د هغې نه یو څو طریقې بیان کړې شلمه خبر آداب د جهاد د جهاد متعلق شلم خبر او شلم مضمون چې بیانیږي نو د جهاد آداب دي الله تعالی زه په دې جهاد آداب بیانوي یو ادب د جهاد دار چې جهاد کې نو مقصد با اعلان کریمت الله نیت به رسې اعلان کلمت الله چې د الله تعالی د دین بلادستی راشي لکه وقاتلوا فی سبیل الله د فی سبیل الله تفسیر په حدیث کې شوی چې دین مراد اعلان کلمت الله ده. زه جهاد کوم د دې لپاره چې د الله تعالی کلمه بلنده شي، الله تعالی کلمه اوچته شي. الله تعالی کلمه سره ابن تیمیه رحمه الله وایي ټول هغه احکام چې مراد چې کوم قرآن کې موجود دي، یعنی لنډه دا ده چې د شرعي نظام بلادستی راشي په مخ د ځمکه، د الله تعالی د نظام او د الله تعالی د قانون بلادستی راشي. دویم ادب دا دی چې الله یو مسجد حرام کې به اقدام د جهاد نه کوي. الله کور دی، جومات دی، مسجد حرام دی، نو د جهاد اقدام به نه کوي. دفاعي جهاد کولی شي خو اقدامي به نه کوي. ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، په مسجد حرام کې به اقدامي جهاد نه کوي. دریم الله وایي غدر او خیانت به نه کوي، ولو که دشمن دی، خو دشمن سم غدر او خیانت کول نشته. و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم علی سواء، الله که دی قوم نه یریدی چې دی څوک زما موحده ده خو کیدی شي خیانت او غدر وکړي، الله بیا ورسه وعده ماته کړه او خبر یې کړه. څلورم دا چې کوم واحد کافر دی د هغوی سره به د وعدې وفاداري کوي. یو کافر د څه موحده ده، هغې له موحده نه ده ماته کړې، نو ته مسد موحدې وفاداري وکړه. الله فاتم و الیهم عهدهم الی مدتهم، دا سه وعده به پوره کوي. پنځم دا چې الله وایي کله کله مجاهدین امتحان هم پکار دی چې د دوی کې سم او طاعت شته او که نشته دی. هسې نه چې کله سړی په مجاهدینو ملګرو دوکه شي چې زما څو ډېر ملګري دي، خو ملګرو باندې کله کله امتحان هم پکار دی چې دوی کې منل څومره دي، منل پکې شته او که نشته. د دې لپاره طالوت علیه السلام واقع ذکر کوي چې په خپلو ملګرو ابتلا وکړه چې مخکې یو نهر را روان دی، د دې نه به اوبه نڅکوي. ملګري ښه تږي مو باز پابندي ولګوله چې اوبه به نڅکوي، نو کله کله ملګرو باز پابندیانې لګول د دې لپاره چې د دې پابندۍ یا د امر پاسداري څوک کوي او څوک یې نه کوي، چې د ملګرو معلومات وشي منل او منل په چا کې څومره دي. شپږم دا چې الله د بوزدلۍ او بې همتۍ د وجې نه به دښمن ته د سولې دعوت نه ورکوي. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم، وتدعوا الى السلم سمعنا السلح المذاكره دعوت بتنه ورکی خدا کله د بوزری د بهمته د وجنه اکه د مجاهدین مفات بکی نبی دشمن ته د سلح دعوت امر کولای شي. د دشمن سلح معاهده مذاکرات کولای شي او دعوت امر کولای شي او به حالات ته ګوري، نو د حالات مناسب به معاهده کوي. خدا سی د بوزلی د وجه نه یا د بهمتۍ د وجه نه به د صلحې او د مذاکرات دعوت به نه ورکوي. برحال دا د جهاد په بسم الله بیان شو، دا پنځم مقصد و د قرآن کریم په مقاصدو کې. موږ چې د جهاد دا مهمه موضوع ده، نو قرآن ذکر ډېره تفصیلي بیانوي او د جهاد متعلق شل قسمه خبرې ټول بیانېږي. اگر چې مسائل خو ډېر دي جهاد او ډېر اوږد بحث دی، خو موږ د هغې ټولو خلاصه را جمع کړه په شلو خبرو کې چې د جهاد متعلق شل خبرې بیانېږي. د جهاد معنا لغوي سلاحي بیان شو او د جهاد دیارلس قسمونه مرتبه بیان شوي او د جهاد متعلق شل قسمه خبرې بیان شوې. شپږم اصل هغه انفاق فی سبیل الله دی، یعنی مال خرج کول د الله تعالی د دین لپاره چې د الله تعالی دین په دنیا کې خور شي. انفاق فی سبیل الله هم د جهاد یو قسم دی، لکه مخکې موږ د جهاد اته اقسام بیان کړل. نو په قسمونو کې یو جهاد بالمال راځي. جهاد بالمال څه معنی؟ مال لګول د جهاد دپاره. او انفاق دا هم د جهاد یو قسم دی، خو موږ مستقل اصل وګرځو، ځکه د جهاد دارو مدار په انفاق دی او په جهاد کې مال لګول ته ډېر ضرورتي. د دې وینه بعض صورتونو کې انفاق فی سبیل الله دا دعوه هم ګرځي، لکه سورة الحدید کې یوه دعوه سه انفاق فی سبیل الله ترغیب ورکه انفاق ته پنځه طریقو باندې. د انفاق فی سبیل الله موضوع بیانیږي. یا سورة بقره کې په څلورمه حصه کې انفاق فی سبیل الله بیانیږي. او بیا د انفاق ډېر قسمونه دي، وروسته یې موږ بیانوو. ودلته زمنګ مقصود هغه انفاق للجهاد دی، یعنی مال خرج کول، مال لگول د جهاد دپاره چې مجاهدین په هغې باندې څه وکړي، جهاد وکړي. بیا عنوانات د انفاق، چې انفاق مسله قرآن دام تفصیلی بیانیږي قرآن کریم کې، خو په دې کې غټ عنوانات چې راته جوړیږي، اته عنوانات یعنی اته خبرې د انفاق متعلق بیان شوي دي. یو امر د انفاق دی چې الله تعالی امر کړی په انفاق باندې، دویم انواع د انفاق بیانیږي، او دریم ترغیب ورکوي انفاق ته، څلورم د انفاق د پریښودلو سزا بیانیږي، پنځم د انفاق مصارف بیانیږي، شپږم د انفاق طریقه او کیفیت بیانیږي، اووم د انفاق د قبولیت شرطونه بیانیږي، اتم معانی د قبولیت د انفاق. کوم بعضې کارونه داسې دي چې هغه معانی د انفاق د قبلېدو نه، چا کارونه وشي به انفاق نه قبلیږي، د هغې بیان دی. برحال دا اته قسمه خبرې د انفاق بسم الله متعلق بیانیږي. اوله خبره موږ امر دی په انفاق باندې، چې الله تعالی امر کوي په انفاق بسم الله باندې، ځای په ځای وانفقوا فی سبیل الله یا ایها الذین آمنوا انفقوا. نګور انفقوا ټکی قرآن کې بار بار راغلی، ان الله امر کړی چې انفاق وکړئ، د الله په لاره کې مال ولګوئ. دویمه خبره انواع د انفاق، نو قرآن کریم اقسام د انفاق هم بیانوي چې مال لګول د دې ډېر قسمونه دي. یو خو انفاق للجهاد دی، الله یو انفقوا فی سبیل الله، وانفقوا فی سبیل الله سمعنا جهاد کې مال ولګوي، نو دې ته انفاق للجهاد وای. او دویم انفاق دی په حاجتمندو باندې، ستا مور او پلار دي، خپلوان دي، یتیمانان، مسکینان، مسافر دي، لکه دا قسم انفاق سورة بقره کې بیانیږي. سورة بقره 215 کې د دې بیان دی: قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وایي تاسو خرج کوئ د څه مال نه، نو مور او پلار باندې خرج کوئ، په خپلوانو، یتیمانانو، مسکینانو، مسافرو باندې خرج کوئ. څه مانا؟ الله یې په مور او پلار باندې خیرات کیږي، په خپلوانو، یتیمانانو، مسکینانو، مسافر ټولو باندې خیرات کیږي. نو دا مستحقین بیان کړي. دریم انفاق دا دی چې خاوند په ښځه کومه خرچه کوي، دې ته مې انفاق وایي. دا سورة نساء 34 کې ذکر کوي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله. الله وی حکمرانی حق د نارینه و دی، مشری به څوک کوي؟ نارینه به کوي. د کور مشری به نارینه کوي. ولې؟ یو دا چې نارینه الله غوره کړي په زنانو، نارینه ډېر هوښیار دي په نسبت د چا باندې؟ د زنانو باندې. بل بما انفقوا من اموالهم سمرات خرج کړي خپلو مالونو نه، نارینه په ښځو باندې خرچه کوي. نو چې خرچه نارینه کوي، نو په کار داره چې واک هم د چا سي؟ د نارینه سي. نو دغه انفاق دی، دا دریم قسم دی. څلورم انفاق دی مخکې د فتح مکې نه، پنځم انفاق دی وروسته د فتح مکې نه. دا سورة الحدید 10 کې ذکر کوي. دا دوه قسمونه هلته چې دی بیانوي چې کله مکه معظمه نه ده فتح شوې، د هغې نه مخکې خیراتونه شوي، وروسته هم شوي دي. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. دو قسم خلقی، یو وایي چې په ابتدا کې قرباني ورکي، په اولني حالاتو کې چې مشکلات او مصائب ډېر، او دویم هغه دي چې هغه په وروسته حالاتو کې قرباني ورکوي. الله وایي چې اول قرباني ورکړي هغه ډېر غوره دي د هغه چانه چې هغه وروسته قرباني ورکوي. شپږم انفاق سه مهر ورکول ځانته، ځانته چې کوم مهر ورکولی کېږي دې ته هم خیرات ویلی کېږي. دا سورة ممتحنه 10 آیت کې راځي: وسلوا ما انفقتم وليسلوا ما انفقوا. الله یو غواړي هغه شی تاسو خرڅ کړی دی په دې زنانو باندې، او ودې غواړي دا کافران هغه چې دوی خرڅ کړی په خپلو زنانو باندې. ما انفقتم او ما انفقون مراسم مهر، ستا زنانه ده در حلب کې پاتې شوه، نو چې په هغې دې کوم مهر دې پې لګولی هغه د کافر نه غواړي. که دونه ښځه دا اسلام ته راشي نو هغه هم دا کولی شي چې دې ښځې ما افسانه وغواړي. دا بیان شوی دی. اوم انفاق په حامله زنانه باندې په حالت د عدت کې، حامله زنانه ده. الله یو ان کن ولا تحمل فانفقوا علیهن حتى یزوان حملهن، که زنه حاملی الله یې په هغې باندې مال ولګوئ، یعنی خرچه به پکې. اتم انفاق دی په مرزیا باندې، هغه ځان چې بچی لته یې ورکوي. الله لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. الله هغه سړی د خپل وس مناسب خرچه کوي، که مالداری خرچه دې ډېره کوي، که غریبي خرچه دې کمه کوي. خو دلته د خرچې نه مراد خرچه ده په مرزیا باندې، اتیا ورکوونکي زانه باندې. نو بهرحال اته اقسام دي د انفاق چې قرآن بیان کړي. دلته مونږ کوم قسم انفاق بیانو؟ هغه انفاق د جهاد مونږ بیانو، یعنی چې مال ولګولی شي، مال خرچ کړی شي د جهاد په سبیل الله لپاره، او د مجاهدینو په ضرورتونو کې مال ولګولی شي. درېیمه خبره ترغیب لري انفاق. قرآن ځای په ځای ترغیب ورکوي انفاق ته په مختلفو طریقو باندې. کله کله دوی طریقه ترغیب ورکوي، لکه سورة البقره 261 کې الله داسې ترغیب ورکوي چې یو سړی خیرات وکړي نو د هغه یو روپۍ الله په 200 باندې قبلوي. کمثل حبة انبت سبع سنابل فی کل سنبلة 100 حبة. الله د دې مثال دغه دانې دی چې هغه اووه وږې را زرغون کړي، او په هر وږې کې سل دانې، یوه دانه 200 دانې وکړي. نو دې مقصد دا دی چې یوه روپۍ یو شی چې د الله په لاره کې خیراتي ورکو، دغه یو شی الله په 200 قبلوي. یوه روپۍ اشرپۍ سورلۍ اسحۍ سامانی، دغه یو شی الله په 200 باندې قبلوي. دا ترغیب ورکوي. کله کله وروسته بیا 200 کې بل ترغیب ورکوي، 222 کې چې لهم اجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله چې څوک جهاد کې مال لګی، الله به ثواب ورکوي، یره به پېنئ، دوی به غمجن نه. او سورة توبه 231 کې وایي چې ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. الله که مجاهدین کم خیرات کوي، مال لګی، په دې الله نه کمل لیکي. سورة سبا کې وایي چې الله به عوض درکي، جهاد کې مال ولګو الله به عوض درکوي. سورة پاتویر کې وایي چې دا داسې تجارت دی چې تاوان نه کوي، یرجون تجارتا لن تبور. جهاد کې مال ولګاو نو دا داسې تجارت دی چې دا تاوان نه کوي. او سورة حدید کې الله پې د غټ اجر وعده کوي. او سورة بقره کې وایي چې د مؤمنانو صفت داری چې دوی به انفاق پرې سوي الله کوي، ومما رزقناهم ينفقون. دارنګې نور آیتونه شو. نو بهرحال قرآن ترغیب هم ورکوي انفاق پرې سوي الله ته، چې په د جهاد دپاره مالونه ولګوئ. الله وایي که یوه روپۍ لګیا په 200 قبلېږي، الله به ثواب درکړي، یره او غم به الله ختم کړي. او دغرنګې چې کومه خرچه کې الله یې درلی کړي، الله عوض درکوي، او په دې کې غټ اجر دی، تاوان نه کوي وغیره. څلورمه خبره د انفاق د پرېښودلو سزا هم بیانېږي، چې یو سړی انفاق په بسم الله نه کوي، د جهاد دپاره مال نه لګوي، وس یې کېږي او مال نه لګوي، نو د هغې دپاره الله عذابونه هم بیانوي. لکه یو عذاب سورة آل عمران 103 کې بیانوي چې کوم خلک انفاق په سبیل الله نه کوي او مال نه لګوي. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. الله چې کوم خلک بخل کوي جهاد لپاره مال نه لګوي، نو هغه دا ګمان نه کوي دا مونږ ښه کار وکړو، دا ډېر بد کار دی چې ته په جهاد کې مال نه لګې. سيتوقون ما بخلوا بيوم القيامة الله عزيزة چه غالي سبورار شوله شيغا مال چه بخل کل پاقی باني پورز قیامت باني دغا مال بالله ده غالي نتاو کی او ده مار شکل بالله ور کی ده دغا مال نبا ده مار شکل جور شي ده بنده ده مرين بتاو شي او ده بنده با ده اخکون راني شي او ده با تو استعمالیم دستا خزانیم چه سره بخل که جهاد که مال نلگئی الله بدا سزا ورکی پورا دی قیامت بانی او سورت توبه که الله تعالی وی چه دغا مال با جهنم پور که گرمولی که گی او دل پاغی بانی چلی داغون ورکولی که گی سلور درش او پینزه درش نمبر آیات که الله تعالی وی یوم یحمع علیها فی نار جهنم پکم ورا چھ گرم ولے کی یہ بدغا مال پور دے جہنم کی جہنم پور کی ولنا دغا مال گرم کی فتو کو بہا جباہم اللہ پدی بان دیو تندی داغی ردی اڑڑے ودی شاگانی دا بدی سزائی نور سزاگانی محادیث کی بیان شویری و قران دا سزا بیان کلا چھ جہنم پور کی ولنا دا مال گرمئی دل پی داغون ور کولے کی او سورت یعنی عمران کی وچ اللہ بتی مار جوړ کې مړی ته بیا ورارته غاړې نه بیولت چاپی رکی نو دا یې سزا ده. نو بارات شوک د جهاد لپاره مان نه لګی بخل کوي د هغې دغه عذابونه او دغه سزاګانې دي. پنځمه خبره مصارف د انفاق. قرآن ځای په ځای مصارف د انفاق هم بیانوي چې خیرات کوي نو په چا کول پکار دي. نو کله وی یتیمانان مسکینان مسافر سوال کوون کی مران آزادول دام وی مور و پلارم یادی غریبانم یادی سوی توبه کی بیعت مصارب بین کری چی خیرات کنه پا دی خلقو با خیرات که زکاة ورکه نو دا زکاة مستحقینم بین کری شپیتم آید دا سوی توبه کی وی اینما صدقات للفقراء والمساکین کین والعاملین علیها والمؤلفات قلوبهم زکات بچا ته ورکه غریبانو ته مسکینانو ته هغه خلک اسلامی حکومت نه د زکات راټولول مقرری یا مؤلفه القلوب یا مریان زادولی قرضداری په جهاد کې دا مصارف دي چې په دې ځای کې به زکات مال لګې اته مصارف د زکات بین شوي چې زکات به ته قسمه خلکو له ورکې. نو بهرحال د انفاق په سبیل الله چې کوم مصارف دي قرآن دا هم بیان کړي. شپاگم د انفاق طریقې هم بیان کړي چې سړی خیرات کوي څنګه خیرات به کوي. نه الله هغه شي مال نه به خیرات کوي چې هغه ستا د ضرورت یا سیه نه زیاتي. دا سورت بقره 219 کې ذکر کوي ویسلونک ماذا ینفقون قل العفو دی ته پوس کوي سانه څه شی خرج کړي دل نه په لاره کې ووایه چې هغه زیاتي ستا د مال نه العفو سمانه سدا حاجت اسینا کم مال جاتی نو داغین خیرات او صدقه وکا. انا دا بیانی طریقه بل طریقه دا بیانی دا سورت بقره 200 بیا کی چې خیرات کوي نو خیرات د شپیم کولای شي د ورځیم کولای شي په پټه او ښکار هر حالت کې کولای شي. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الله را کسان چې خرج کوي خپل مالونه د شپې او د ورځې په پټه او په ښکاره باندې الله د شپې هم خیرات کولی شي د ورځې هم کولی شي په پټه هم کولی شي په ښکاره باندې هم کولی شي. په دې کې ماښامې او د جمعې د ورځې تخصیص نشته چې سر مثال مړی وشي په هغه پسې شومه کې دوه درې ورځې یا د جمعې په شپه پسې خیرات کې یا پسې څلوېښتمه یا تین کال پاس پسې خیرات کې. نه د دې لپاره وختونه نه دي خاص. الله که سړی خیرات او صدقه کوي هر وخت یې کولی شي د شپې هم کولی شي د ورځې هم کولی شي په پټه او ښکاره باندې په ټولو طریقو کولی شي. بله خبره دا ده چې خرچه کې به کمی زیاتی نه کوي میانروي به کوي. سورت فرقان 18 کې دا مضمون بیانوي چې په مصارفو او خرچو کې به سړی میانروي به کوي او ډېر دغه به نه کوي اسراف یا ډېر بخل به نه کوي. وش بیتم در صورت فرقان والذین اذا انفقون یصیبون یقتل وکان بین ذلک قواما. اللہ چې خرج کوي اسراف بم نه کوي بخل بم نه کوي بلکې میان روی با کوي بهرحال د خرچې کولو دغه طریقه ده. نور صورتونه کې هم دغه مضمون بیا بیانیږي. نو شپږمه خبره طریقې د انفاق. اوومه خبره شرطونه د قبولیت د انفاق. سړی خیرات کوي نو خیرات کله قبلیږي؟ لکه د هر چا خیرات هم الله تعالی نه قبلی. د هغې دپاره خپل شرطونه دي. څه شرطونه؟ دا سورت بقره کې بیان شوي دي. دوه سوه دوه شپیتم نه چې دی شروع کیږي سورت بقره دوه سوه دوه شپیته کې. آتی امولت شرطونه خودلی دی. یو شرط داری چې ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. د دې مقصد داری چا باندې خیرات وکړو ثباته نه به پېنه کوي، بل هغه به تنګول به نه کوي، وروسته به د هغه په عذابې نه او تکلیف به نه ورکوي. بل شرط داری چې پاک مال به خرج کوي، ردی مال نه به ځان ساتي. دغه دوه سوه اووه شپېته کې وایي یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. الله پاک مال به خرج کوي. ولا تیمموا الخبیث منه، او قصب نه کوي د ردی مال له دې نه. یعنی داسې به نه کوي چې ردی او بیکاره ګوري هغه راټولی او خرچه کوي، او چې کوم ښه شی هغه ځان ته پرېږدي. نو دغه شرط هم الله تعالی بیان کړی دی. دریم دا چې خیرات به صرف د الله د رضا دپاره کې، بل سوچ او بل مقصد به پکې نه وي. دغه دوه سوه دوه اویا کې ذکر کوي وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. تاسو خیرات مه کوئ مګر دپاره د لټولو د رضا د الله. یعنی خیرات چې کوي نو صرف د الله رضا به دې مقصد وي، بل نیت او بل سوچ به ورسره نه وي. پنځلورم دا چې ښه مال به خرج کړي، چې کوم ښه غوره مال دي په کار دا دغه ثواب ډېر زیات دی. دوه نوي د سورت العمران کې الله تعالی وایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله وایي حتى تنفقوا مما چې کوم ستا محبوب مال دي، محبوب شی ابدا نه د رضا لپاره قرباني کوي. پنځم دا چې د مرګ شروع کېدو نه مخکې به خیرات کوي. دانه چې زن کردن دی شروع تی او بیا وقت که سره خیر دوا کهی وسیتو نکهی دا پخپل جون و سره خیراتو نکهی. دا صورت منافقون که رازی لسم آیت نمبر آیات دی. صورت منافقون لسم وانفقو مما رزقناکم من قبل ایاتی اهلکم الموت. الله یې خرج وکړي د هغه مال نه چې موږ درکړی تاسو ته مخکې نه چې راشي یو ستاسو ته مرګ. الله چې زنکدن دې شروع شي او دغه ټایم کې ته وصیتونه کوي، نو د هغه نه ښه داده چې په خپل ژوند په حالت د صحت کې خیرات وکړه، ځکه د صحت او د ژوند د خیرات ثواب ډېر زیات دی په نسبت دغه چې کله سړی مري او بیا وصیتونه کوي. نو دا سری شرطونه د انفاق دي چې خیرات اله قبلیږي چې دا شرطونه پکې. اتم موانع دي د قبولیت د انفاق. یعنی بعضې خبرې داسې شته چې کله هغه موجود شي نو بیا خیرات ثواب نه کیږي، او د خیرات هغه ثواب چې دی باطلیږي. لکه دا سورت بقره دوه سوه څلور شپېته کې د دې بیان دی چې بعضې خبرې داسې دي چې هغه د خیرات سره شي نو د خیرات ثواب باطلیږي او ثواب پېنه ملاویږي. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ینفق ماله رئاء الناس. دلته څو خبرې بیانوي، درې خبرې. یو دا چې الله په خیرات کې ثباته نه وشي ثواب یې باطلیږي. دویم تنګول او تکلیف ورکول، دریم ریاکاری. دا درې کارونه چې کله راجم شي نو بیا د خیرات ثواب نه کیږي. څلورم دنیوي غرضی د دنیا په لالچ باندې سره خرچه وکړي، الله رضا یې مقصد نه وي، نو بیا هم ثواب نه ملاویږي. پنځم، د حق په مقابله کې، سړی د حق په مقابله کې خیرات کوي، هر څومره مصارف چې وکړي نو الله هغه باندې ثواب نه ملاویږي. لکه سورت انفال څلور دېرش کې دا ذکر کوي، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. الله كافرن من لګي دې په اچ خلک الله د الله د جهاد نه بنکي، فسينفقون دې به خرج دې مال نبي وشي پرې وبان افسوس به بدی مغلوب شي. الله ایمان نه بول لګي کورس افستو معنی، لکه روس په افغانستان کې مصارف کړیو او به په الله ستومانه وګرځاو، یا امریکې ډېر مصارف وکړه خو الله مغلوبه کړل، او په دې مصارفو به ورځ په ورځ دی بیا ستومانی ښکاره کوي. نو دا الله تعالی قانون دی که بدر کې جنگ بدر کې ابو جهل ډېر مصارف کړي وو، دانګې د مکې مشرکینو ډېر مصارف کړي وو او ډېر مالونه دې جنگ ته وقف کړي وو، خو الله دا د افسوس سبب وګرځېده. نو بہرحال د حق په مقابله کې یو سړی مانده لګی، د دې لپاره چې خلک پرې نصرانیت ته واړئ، یهودیت ته پرې سړی واړئ. لکه نن سبا دا ادارې دي مختلفې مؤسسې دي او ډېر مصارف کوي، ډېر مانده لګی، لیکن هغې صرف دا خپل د اسلام دپاره نه وي، بلکې د اسلام په ضد باندې، د اسلام په دشمنۍ کې، مخالفت کې مانده لګی، چې خلک خپل دین ته راواړي، خو خلک د ځانه متاثره کړي. خلکو کې چې دی پهاشي عریانی او ازادي چې دی شروع شي، د دې لپاره نمان نه لګی. نو الله وایي دا به دی د افسوس سبب ګرځي، ثم یغلبون، اول الذین کفروا الی جهنم یحشرون. او بل شپږم پیش کې اعتقادي او نفاق دی، چې سړی منافقي دعوه د خیرات ثواب نه قبلیږي، خیرات باندې ته ثواب نه ملاویږي. دغه سوره توبه کې وروسته ذکر کوي، درې پنځوسم نمبر آیات کې، یو سړی کې نفاق پروت دی، قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. و خرج کوي تاسو خیراتونه کوي په خوشی کې او په ناخوښۍ باندې کې، خو لن يتقبل منكم، منافقین ته الله تاسو خیراتونه لای چرې نه قبلی. یو سړی منافق دی، په هغه کې فسق اعتقادي دی، نو د فسق اعتقادي او د نفاق سره هم د خیرات ثواب نه ملاویږي او خیرات نه قبلیږي. نو بهرحال خیرات ضروري دی، خو د خیرات چې کوم شرطونه د قبلېدو دي هغې ته هم نظر کول پکار دي، او چې کوم موانع دي د قبلېدو د خیرات نه هغې ته هم نظر کول پکار دي، چې هغه شرطونو سره یې خیال وساتي یا په ځان کې راولي، او چې کوم موانع د قبلېدو دي د هغې نه سره ځان وساتي. نو بهرحال اتم مضمون چې دا تعلق د ټول قرآن کریم سره، هغه سو انفاق فی سبیل الله، او د انفاق فی سبیل الله بیان قرآن ډیر کوي، او دې کې غټ خبرې او غټ مضامین پکې سو اته قسم مضامین پرې کې بیان شو. اوم او اتم مقصد تنظیم او آداب دي، دا به انشاء الله تعالی سبانی درس کې راځي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.